Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtedîye. Levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك أنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معلوم olduğu üzere memlekette iç savaş ve dış savaş çıkartmak için her türlü faaliyet teröristler tarafından ve onları yöneten Siyonistler Avrupa Birliği, Amerika vesaire kafirler tarafından yürütülmektedir. Ve bu iş artık en de sıkıntılısı o ki muvazzafler, görevliler tarafından dahi güven kalmadığı bir polise dahi işte FETÖ'nün bir büyükelçiyi öldürttüğü müşahede edilmiştir ki bu pek emsali görülen bir şey değildir. İnsanlar teröristten kaçıralım, kurtulalım, sakınalım, tedbir alalım derken görevli polise karşı da bir güvensizlik verilmek için işte bizim böyle adamlarımız da var. İstediğimizi yaptırırız işte. En yakınınıza kadar adam sokarız falan gibi mesajlar yani. Artık mesajlar kime veriliyorsa oralara verilmek istenmiştir. Bu zaten durum ihtilal zamanında belli oldu yani. Halka ateş açan, bomba atan insanlar efendim zaten katildirler. Biz o zamandan beri söyledik yani. Ama işte namazla abdesti görünüyor. İşte efendim yüzün masum görünüyor falan böyle bir tiplere, kılıklara girerek neticede hepsi Siyonizme, Yahudi'ye hizmet ediyor. İnsanlar saf, kanıyor, kan durulmuş, kan duruluyor ama hep bunlar dinini öğrenmemekten, sohbet dinlememekten. Vaaz-ı nasihat dinlememekten ileri geliyor. Ya şimdi o bela bitiyor, FETÖ bitse öbürü başlıyor. Yani sapık dolu, ehl-i sünnet itikadından çıkmış adam dolu. Zaten ehl-i sünnet itikadı hassasiyeti olanlar bunların peşine gitmedi. Ve gitmiyor. Yine iş ilimsizliğe ve cehalete döndürülüyor. Hem kendi muahhet bir adam yani büyükelçi ne demek? Büyükelçi devletin güvencesinde demek. Men katele muahden lem yarah raihatel cennet. Müslümanların güvence verdiği, zimmet verdiği bir adam. Yani işte büyükelçi onların en başında gelir yani. Çünkü o en üst seviyede zimmet veriliyor yani. Devlet zimmeti veriliyor tabii. Geri kalan pasaportlu vize verilenlere de zimmet verilmiş oluyor ama bu en üst seviyede zimmet verilen adamı öldürse cennetin kokusunu bile duyamaz diyor. Ya bu hadis-i şerif Tirmizi'dedir. Veyneri hale yücedü mesiratı 500 sene. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulacak. Adam mezarından kalktığında 500 senelik uzaktan cennetin kokusunu duyacak. Bu adam kokusunu bile duyamaz diyor. Bu ne Müslümanlığıdır, ne namazıdır, ne abdestidir. Hiç mi hadis duymadılar? Sen bu adamı ne gerekçeyle öldürüyorsun, neye dayanarak öldürüyorsun? Bunun Halep'le ne alakası var? Türkiye'yi zora sokmak, efendim, memleketi perişan etmek, Avrupa'ya karşı işte, Türkiye'de teröristler cirit atıyor, işte hiç güvenlik yok mesajı vermek, ondan sonra Avrupa'nın ağzına işte, gavurların ağzına bir şey çalarak, yok işte En-Nusra yaptı, bilmem ne yaptı, Türkiye'de En-Nusracılar polislere girmişler falan. Ne alakası var? Bunun En-Nusra ile falan yani. Zaten En-Nusra biz yapmadık diyor. Yoksa yaptığını yaptım demekten kaçınan bir örgüt değil. Ama yapmadım diyor zaten. Yalan konuşmanın da ne gereği var? Ondan sonra şimdi işte internetlerini bulmuşlar. Bu şeyin geberen polisin. Ondan sonra efendim internetten bakıyorlar açmış şeyi. İşte nehanüllezine bayağı Muhammed'e alel cihadi mabıkine abede işte en nusranın şeyi sahabe-i kiramın sözüdür de. Sahabe-i kiramın söylediği o sözü işte ezberlemeye çalışmış. O videodan ezberledi. Yani bilgisayarını açınca nerelere girdi çıktığına polis inceleyince vakıf oluyor. E şimdi onu internetten izlediği çıktı. Yani neyi gizleyeceksiniz? Nereden bu efendim işi kapatacaksınız? Ondan sonra 10 tane baylokçuyla görüştüğü çıktı. Yani kesinlikle FETÖ'nün yaptırdığı çıkıyor. Ama bunu yok Halep bahane edilerek, yok sahabenin sözleri okunarak, yok Allah-u Ekber tekbir getirilerek falan filan. E işte Müslümanlar böyle canidir, katildir işte falan. Yani hem Allah-u Ekber'i aleyhine kamuoyunu işte efendim, gavurların kamuoyunu yani. Bunlar böyledir, Türkiye böyledir falan filan. Ne kadar pislikler ya, ne kadar pis işler ya. Bir taşla kaç tane pislik yapıyorlar ya. Bir işlem kaç pislik yapıyor. Bunun İslam'da yeri nedir yani? Bu adam sana bir şey yapmamış, etmemiş. Zimmidir. Sen efendim devletin güvencesi altına adamı sen kalkıyorsun, öldürüyorsun. Yani senin hocan böyle, FETÖ böyle emretti falan. Senin hocan kimdir ya? Senin hocan Kur'an'ı mı temsil ediyor, hadisi mi temsil ediyor? Senin hocan din midir kardeşim? Ayet, hadis bilmemenin, bu cehaletin ne pislikleri var görüyor musunuz? Bunlar sohbet dinleyen adamları bu hale getirebiliyorlar mı? Getiremiyorlar. Hep sohbet dinlemeyen cahilleri böyle efendim kendilerine rahmettiler, bende yaptılar, kul ettiler, köle ettiler. Hiç ondan sonra tarikatlerden bahsederler. Hiç tarikatte böyle bir şey var mı ya? Biz Efendi Hazretlerine bağlandık bağlanalım. Bize hep tefsir okuyun, hadis okuyun, fıkıh okuyun, kitap okuyun. Hocanın hocası kitaptır. Hep ilme yönlendirdi yani. Ben geçen işte bu Çarşamba sabahı İsmail'e gittim. Fıkıh heyeti, Hüsamettin Hoca Efendi, Fatih Hoca Efendi'ler çağırmıştılar. Geçen ay gidememiştim. Sağlıktan dolayı. Sabah namazından sonra orada bir Hanefi Şafii arasında fıkıh mukaren yapıyorlar işte. Yani kan abdesti çıkması Hanefi de bozar, Şafii de bozmaz da bu kanın kendi kendine akması şartı da var. İşte şeker bakarken biz şey diyoruz ya, elimizi deliyoruz oradan sıkarak kan çıkartıyoruz. Bu bozar mı? Yani Şafii'ye göre zaten bozmuyor da Hanefi'ye göre de bozmuyor. Hanefi'ye göre bozmuyor da. Şimdi o meselenin incelenmesi üzerinden işte çünkü kanı sıkarak çıkartıyorsun. Kendi akmıyor falan meseleleri. Uzunca bir yani 2 saat belki de 2,5 saatlik onlar bir taraf Şafii zaten Hoca Efendi. Öbür tarafta Hanefi, Şafii'de Hanefi'ye dönmüş bir Hoca Efendi var. İşte hazırlık yapmışlar. Delillerini hazırlamışlar. O bir delil, bu bir delil. Yani desen aklın mantığın duracak şekilde mukayeseli delillerle beraber çok da hoşlandık. Yani lezzet aldık. Hakikaten. Keşke hepsinde bulunsak, hiç kaçırmasak. Memnun kaldık falan. Yani şimdi Efendi Hazretleri'nin bereketlerini yani yönlendirme meselesi yani. Siz kitap okumayın. Fıkıh okumayın. Hadisleri incelemeyin. Araştırma yapmayın. Ne olsun ben ne dersem onu yapın falan. Böyle bir din var mı ya? İşte FETÖ bunu yapıyor. Yaptı. Diğer bazı maalesef cemaatlerde de ilme yönlendirme yoksa sıkıntı doğabiliyor. Çünkü insanları burada dinletiyorsun. Sen şimdi efendim ben size diyorum Ehl-i Sünnet olmayanların kitaplarını okumayın. Ben size sadece benim kitaplarımı okuyun da demiyorum. Sade benim sohbetlerimi dinleyin de demiyorum. Hatta bazen şu hoca efendiler ehli sünnettir dinleyin diye de dediğim var. Ve kitaplarını tavsiye ettiklerim de var senelerdir. E çünkü neden? Bizim burada sorunumuz ehli sünnet olmayan birini dinleme tehlikelidir. Ama geri kalan ehli sünnet olduktan sonra yani yanlış fetvalar vermiyorsa geçen derste yine açıkladım. Ama işte ehli sünnete muhalefetten dolayı Mehmet Emin Yıldırım hakkında bir açıklama yaptım. Ama bunu neden yaptım? E çünkü sahabe-i kirama içtihat hatası değil dediği için Ehl-i Sünnet'in cumhuruna muhalefet etti çıktı. E şimdi bu Ehl-i Sünnet'ten çıkılan bir konuda sahabenin 10.000 sahabe hakkındaki bir konu, yok Hazreti Muhammed'in katilliği kubi haşa, bunlar olunca ben mecbur açıklama yapıyorum. Ben bunu keyfi yapmıyorum. Rakip gördüğümden yapmıyorum. Benimle hiç alakası olan biri de değil. O sonra bana düşmanlığı da yok adamın. Geleyim ziyaret edeyim de dedi yani. Görüşelim, anlaşalım. Tamam da nasıl görüşeceğiz, anlaşacağız? Kitabın ortada. Konuşmanı dinledim. Dolayısıyla demek itikadın bu. Ben şimdi bu noktada milleti uyandırmak zorunda kalıyorum. Ne gibi? FETÖ'den evvelce uyandırdığım gibi, İslamoğlu'ndan uyardığım gibi hep bunları yapmakta millete fayda verdim. Fayda verdim. Birçoğunu kurtardım elhamdülillah. Vesile oldum. Yapmalıydım. Bunlar ayrı bir şey. Ha ben yani sadece beni dinleyin, beni okuyun diye bir şey yok yani. Ehl-i Sünnet olduktan sonra hocaefendiler, dergide de kaç tane hocaefendiyi yazdırıyoruz, teşvik ediyoruz sizi, bak yazılarına atıfta bulunuyorum hep. Her ay bir iki ilan yapıyorum, bak şu hocaefendi ne güzel yazmış. Yani şimdi bunun tekelcilikle bir alakası yok ki kardeşim. Ama insanları sohbetsiz bırakanlar, ilimsiz bırakanlar, ondan sonra ben sana yeterim hesabı yap. Bu şeyh de olsa, yani tarikat da olsa adı, bunun adı tarikat da olsa, bu yanlış. Şimdi mesela yine bazı tarikatlerde de şunu da duyuyoruz. Falan hocayı dinlemeyin. Halbuki adam garanti ehli sünnet adam. Niye dinlemeyin? Kalbiniz kayar. Niye? O başka tarikatın hocası. Var mı böyle bir şey? Yani şimdi bu zahiri ilim, şeriat ilmi. Bu hatmi şerif değil ki. Hatmi hacegen değil ki yani. Şimdi şeriat ilmini kimden alıyorsa adam, oradan alması lazım. Kalbi niye kayacak? Kime kayacak? Ne olacak yani? Ne alakası var yani? He bunu başka tarikatın, bir tarikata, bizim tarikata yapmasını da bırak. Bizim kendi tarikatımızın içindeki adamlar da birbirine yaptılar bir zaman. Bunlar cehalettir. Efendi Hazretleri bize böyle bir şey öğretmedi yani. İlmi kimden alıyorsunuz? Tarikat ehli olmayan hocalardan da Efendi Hazretleri ders okutturuyordu. Yani o zaman Fikri Yavuz Hoca geliyordu. Tarikat ehli değil idi. Fikri Yavuz Hoca aşağıdaki taş medresede okutuyordu. Biz de İstanbul müftüsü rahmetullahi aleyh. Biraz da tarikat şeyine de biraz da serin idi yani. Bir de kaç Salih Efendi Hazretleri'ni kabul ederdi. Manen demek ondan bir şeyler görmüş. Falan falan olabilir ama iyi fıkıhçıydı. Ehl-i Sünnet'ti mesela Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi. İlmi Ali de vardır onun mesela. Ehl-i Sünnet bir alimdir. Hasan Efendi Hazretleri'nden mücazdır. Çaykara vaizi. Kıymetli bir alim idi mesela. Biz ondan da oturduk okuduk. Yani efendim seni ne okuyorsunuz bu adamdan demedi ki. Yani bu tarikata bağlı değil. Mühim olan ben söylüyorum devamlı. Üst kimlik ehl-i sünnettir. Ama bizim kapıda böyle bir taassuplar yoktur esasen. Esasen yoktur. Tarikatı olması şartını bırak. Tarikat ehli olmayandan bile ilim alınır. İlim alınır. Ama ehl-i sünnetse, ehl-i sünnetse, biz ehl-i sünnet olmayanlara karşı bir uyarılar yaptık bugüne kadar. Hiç ehl-i sünnet olup da tarikatlı değilmiş, cemaatimizden değilmiş böyle bir şey var mı ya? Benim ağzımdan çıkmış mı böyle bir şey? Çıkmaz. Ama maalesef bu FETÖ gibi cemaatler, bazı da tarikatler, hepsini demiyorum, bazı da tarikatler, biz kendi hocalarımızla yetinelim. Ya yetinelim de senin hocan yetmiyor işte adama. IŞİD'i anlatmaya yetmiyor. Vehhabi'yi anlatmaya yetmiyor. PKK'yı anlatmıyor. Oradan korkuyor, buradan çekiniyor. Hakikatleri duyurmuyor. Bu sefer senin cemaatin olsun olur. Bir de baktın adam IŞİD'de. Bir de baktın adam HDP'ye veriyor. Bunları görüyoruz yani. Irkçılıktan, Kürtçülükten bir şeyler yapıyor. Kürtler başımın üstüne. Başımın tacı, gönlümün ilacı. Onlar ehl-i sünnet adamlar. Ama Kürtçülük yapanlar, Türkçülük yapan da aynı. Kafatasçıdır. Böyle bir şey yok. Herkes takvayla Allah'ın da değer kazanabilir. Ama şimdi bunları görüyoruz yani. Sen onun için bu benim cemaatimde kal. Beni hocamı dinle. Bizim hocalarımız ne anlatıyorsa o kadarla. İktifan diğerlerini dinlemez ve kalbin kayar. Nereye kayacak? Dinlediğin adam ehl-i sünnetse zaten ehl-i sünnete kayacak. Ne var bunda yani? Ne var bunda? Ama sen bu ilmi engellediğin zaman, dinleme dediğin zaman, insanlar cahil kaldığı zaman sonuçlarını görüyor musun? Kalkıyor zimmi vatandaşı öldürüyor. Veyahut da neyse elçiyi öldürüyor. Dolu'da zimmi vatandaşımız var, Yahudi Ermeni mesela. Bunu öldürmek ne kadar büyük bir vebaldir. cennetin kokusunu duyamaz diye. Hangi günahta bu kadar bu şiddetli hadis var? Hangi günahta? Ama şimdi bak, memleketi de zora sokuyor, devleti zora sokuyor. Allah'tan Rusya akıllı da, istihbaratı falan kuvvetli de herhalde o oyuna gelmeyecek yani. FETÖ'nün yaptığını anlamıştır Rusya. Daha da işte deliller çıkıyor ortaya. Ama bu devletler arası büyük bir soruna sebebiyet verebilir. Rusya'nın uçağını düşüren de bu FETÖ'cülerdendi. Uçağı düşürttüler, ondan sonra başbakan, cumhurbaşkanı sahiplenmek zorunda kalıyor. Bilmiyor ki bu terörist, pilot zannettikleri veyahut da asker zannettikleri. Yani 15 Temmuz'da anlaşıldı bunlar. Gelip de kendi milletine bombayı atınca bu ne yapmaz yani bu eşkıyalar? Durum bu. Ama getireceğim nokta nedir? Bütün mesele cehaletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu sohbetlerin dinlenmesi lazım. Teşvik edilmez lazım. Biz FETÖ'yü anlattığımız 9-10 senelik bir olay. Oradan beri geliyor. IŞİD'i anlattığımız daha IŞİD'in adı yokken. Yani bu kadar ordulaşma, teşkilatlama yokken anlattık yani. Bunlar önemli. Zamanında konuşacaksın. Olduktan sonra da 5000 Türk var şimdi IŞİD'in şeyinde. 5000! Bak orada 16 tane şehidimiz var. Dün. 30 küsür yaralımız var. IŞİD'le savaşıyorlar Elbap'ta. Nasıl gitti bu? Burada belki de atan da Türk. 5000 sayısı az mıdır? Ya bu cehalet, bu rezalet nedir? İlimsiz nereye varacağız? İnternetten ilim alınır mı yani? Google'dan ilim alınır mı yani? Bu kadar alimlerimiz var. Sohbetler yapılıyor bizim kanalımızda. Dinleme, dinletme. Beni dinle, bana takıl. Öbür hocayı dinleme. Nereye gidiyoruz ya? Sonra sen bu adamı zapt edebilecek misin? İlmin buna yetecek mi? Bunu koruyabilecek misin? Uyarabiliyor musun korkmadan? Uyaramıyorsun. O zaman ne bu taassup? O sonra bak gençlerimizi kaybediyoruz. Çoluk çocuklarımız PKK'da IŞİD'in elinde buluyoruz yani. Bütün rezilliklerin başı cehalettir. İlim kitaptan okunmakla alınır. Ama okumayan bir toplumuz. Bu kadar kitap yazıyorum. Bazen senede 2-3 kitap çıkartıyorum yani. O okunmayan bir toplumuz. Benim sitemde 3 milyon diyelim, 2,5-3 milyon diyelim takip edenimiz var veya genel manada da televizyonu şunu bu katsam milyonlar diyelim. Ama bir kitap çıkarttığımız zaman seneler geçiyor bazen. 10 bin tane kitap alan olmamış. 10 bin tane. Yani 10 bin kitap nedir? 3 milyon, en az 4-5 milyon var biliyorum. Az çok dinler beni. Az çok benim de tespitlerim var tabii. Delillerim de var tabii. Veriler de yapmışlar. FETÖ yaptırmış beni, kaç kişi izlediğini de zaten. Oradan çıktı yani. Ben yaptırmam da. Orada. Şimdi bu noktada 5 bin, 10 bin kitap, yani benim kitabım alınsın satılsın manasında konuşmuyorum yani. Herhalde o kadar anlıyorsunuz beni. Burada bir veri yok mu yani, bu millet cehalete çok merak. Ve bu millet ancak sohbetle bir şey anlayabilir. İşte onun için sohbeti de kaçırdığında artık bu adamın nerede ipi koparır, kime saplanır, hangi hoca şeyh müsveddesine uyar, hiçbir garantimiz yoktur yani. Onun için bundan sonra İslami cemaatler üzerinde oyunlar artacaktır. Provokasyonlar artırılacaktır. Belli ki. Çünkü İslam prim yapıyor. Hükümetin de namazlı abdestli olmaları 15 senedir. Bu da tabii bürokrasiye girmek için. Herkese girmek için. Karısını kapatmalar. Riyakarlıklar. Numaralardan da namaz kılanlar da başladılar falan. Şimdiki eskisi gibi değil yani. Namaz abdest prim yapıyor. Prim yaptığı için bu Müslümanlık üzerinden uğraşacaklar. Bu belli bir şey. Cemaatleri kaşıyacaklar. Bizim İsmail Han içinde 2 tane şehit verdik yani. O 28 Şubat kaşımalarında oldu. Şimdi durum artık acayip bir şey. Koca Rusya Büyükelçisi'ni korumasıyım diye gelip vurabilecek duruma geldi. Geldi. O zaman bir de adam Allah-u Ekber demesi. Mesele o yani şimdi bu. Bunu DHKPC yapsa, PKK yapsa izahı kolay. Ama bu nasıl Allah-u Ekber diyerek, işte ibare ezberleyerek, sahabenin sözlerini ezberletilerek falan falan. Şimdi o zaman burada oyunlara gelmemek, ilme önem vermek, sohbetleri kaçırmamak, dersleri iyi takip etmek lazım oluyor. Sırf ben 4-5 tane haftada ders yapıyorum bu kanalda. Bu kadar yapabiliyorum. Arada kitap yazdırıyorum. Zaten geri kalan ömrümü de kitap yazmakla geçiriyorum. Yani millete bir eser bırakayım. Öleceğim, gideceğim ben. Ben bu kadar yapabilirim. Ama insanlar bir işin ucundan tutmadıkça, okumadıkça, okutmadıkça, dinletmedikçe, tebliğ yapmadıkça Bu neticede bu cehalet diz boyu, Allah muhafaza, helak olur gider. Şimdi mesela bir Noel tehlikesi var. Çarşamba onu açıklayacağım. Çarşamba mektubat dersinde hikmet ilahi ders oraya geldi yani. Bir senelik ders İmam Rabbim Hazretleri'nin bu yavur bayramlarını kutlama şeyine geldi tam. Bu çarşamba saat 8.30'da. İnşallah. Orada bazı ilave fetvalar da açıklayacağım. Kitapta buldum Alülkari Hazretleri'nde yani. O ders mesela takip edilsin. Şimdi insanlar nereye doğru gidiyor? Mesela dün gece baktığım kitaplarda saat 4.30'a kadar bazı şeyler yazdırıyordum. Sonra incelemeler yapıyordum. Ne tehlikeli işler yani. Hadis-i şerif sahih hadis-i şerif yani. Deccal'ın çıkmasıyla mesela hiç Deccal konuşulmuyor. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü konuşulmuyor. Hazreti Mehdi'nin zuhuru konuşulmuyor çünkü yaklaştığından. Efendim tabii yaklaştı deyince ben 100-200 sene yaklaşmış demektir. 7000 senelik dünya sürecine göre konuşuyorum. Şimdi bunlara baktığımda mesela çok üzüldüğüm bir şey gördüm. Yani İmam Berzenci'nin şeyi beni rahatlatıyordu. Fakat şey beni sıkıntıya soktu mesela. Orada bir kitapta gördüm ki yeni takipçilerden ama ya şimdi dediğinin de şeyi var yani. Mantıklı bir izahı da oluyor. Mesela Beyt-i Makdis'in mamurluğu Ümran-ı Beyt-il Makdis, yani Beyt-i Makdis şenlenecek. Hazreti Mehdi orada imam olacak. Bütün Müslümanlar Şam ve civarına yerleşecek. Ahir zaman. Şimdi yani bayağı bir Müslüman'da azalma olacak. Kesin tabii de o günlerde. O zaman Medine harap olacak. Şimdi itikat risalesine ilave yapıyorum da. Benim küçük olan itikat risalemde iman İslam ilmi halinde de bu konulara girmemişim. Baktım bir boşluk hissettim. Çünkü kıyamet alametleriyle ilgili itikadımızı hiçbir yerde yazmamışım. Sohbetlerim çok oldu. 30-40 saatlik sohbetler oldu. 2 sene, 3 sene de devam etti. Yani küçük alametler, orta alametler, büyük alametler. Herhalde büyük alametlerden bir Dabbetül Arz'ın sohbetini yapmadığımı hatırlıyorum. Onu da yapacağım yani. İnşallah bir perşembe onu, o eksiği tamamlayalım. Çünkü alamat kübra, en büyük alametler 10 tane. Bunlar peş peşedir. O ondan kaç tanesini yaptık arşive bakalım ama DAP'yi yapamadım. Hapis öncesini konuşuyorum yani. 2010'larda. Şimdi İman İslam İlmihan'da de bu konu geçmemiş. Fakat itikat risalesi zaten çok kısadı. 100 küsur sayfaydı. Şimdi oraya son bir bölüm ilave ediyorum. İçine de bazı ilaveler yaptım. Tabii yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü neden? Şimdi çocuklara mekteplerde, medreselerde Deccal'la ilgili hadisi ezberletin diyor İbn-i Mace. Bütün muhaddisler, alimler bap açmış. Bütün hadis kaynakları bunları medreselerde talebeler ezberletiyor diyor. Ben şimdi bir bakıyorum. Bizim medreseler dahil hiçbirinde bu hadisler falan talebe okutulmuyor. Halbuki emrediliyor. Emredilmiş. Her peygamber ümmetini Deccal'dan sakındırmış. Ve Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından kıyamete kadar Deccal'dan büyük bir sorun yok. Ben zaten Deccal'a kavuşmam. Sen kavuşmazsın da. Çoluğun çocuğun yok mu? Doğurmadın mı? Ben zürriyetsizim. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Tamam. İmanını kurtarmaya bak. Devam. Ama zürriyetimiz var kardeşim. Zürriyetimiz var. Birkaç nesil sonra bu olaylar patlayacak. Hiç mi şuurun yok? Bu kadar ulema evliya sana bunu ezberletin medreselerde talebeler okutun dediği konulara niye hiç girilmiyor? Kaynak var İbn-i Mace'den vermişim orada. Şimdi zaten toplum okuma meraklı değil. İlle sohbete dökersen bir konu gündeme geliyor. Kitaptan kimse bir şey paylaştığı da yok yani. Memleketimiz, milletimiz böyle bir acayip bir şey. Cehalete çok razı bir şey. Teallem ya fetâfel cehlu ârun. La yardâ be illâ. Ey delikanlı, öğren öğren, oku öğren, ehl-i sünneti öğren. Cehalet ardır, ayıptır, rezilliktir. Himardan başkası cehalete razı olmaz diyor. Şimdi bu insan kendine yakıştırmaması lazım. Yani. Bu ayıbı ama işte. Ya Arapça öğrenecek zaten halin yok. O belli bir şey. Zaten Arapça dil kursuna gitsen tefsir hadis anlamazsın. Onu da söyleyeyim yani. İki Arap turisti belki argo konuşmayayım şimdi bir şey diyecektim. Bir şey satarsın diyecektim ha. İki Arap turiste belki bir şey satarsın. O kadar. Yani Arap dili ve edebiyatı öğrenmekle ayet hadis anlaşılmaz. Tefsir hadis fıkıh için oho ömrünü vereceksin. Öyle kolay bir şey değil. Sen ilme küllünü vermeden ilim sana cüzünü vermez. Onu konuşmuyorum. Ama hazır Türkçeleşmiş. Şerhlerden de alınıyor. Bütün dünya yüzlerce kitap taranıyor. Bir konu yazılıyor. Kolay mı? Bak, iki sayfa, üç sayfalık bir Yecüc Mecüc Seddi'nin nerede olduğu veya nasıl olduğuna da bir şey yazacağım oraya. Altı saat kitap baktım. Daha da bakacağım. Yani iki sayfayı yazmak için, ben Orhan Pamuk değilim, roman yazmıyorum yani. Roman yazmıyorum. Sana imanını, itikadını yazıyorum. Senin itikadını, inanmana taalluk eden bir konuda ben hata payım yok. Hata payım yok. Ben günlerce kitap baktığım bir konu için baktığım oluyor. Uykuma giriyor, rüyama giriyor. Ayılıyorum, kapanıyorum. İlla onu bulana kadar arıyorum. Bu din ilmi, bu efendim rastgele bir şey değil ki yani. İtikat yazıyorsun buraya. Deccal hakkında itikadımız. Hazreti Mevla'nın itikadımız. İşte vesaire bütün konular. Yecüc Mecüc için o bölümü hazırlıyorum. İşte inşallah Allah yardım etsin bana bitireyim. E çünkü bu konuyu hiçbir kitabımda işlememişim. Ölürsem gidersem. E çünkü bir de reddiyeler var. Çünkü Abdü Afgani zihniyeti, mason, farmason, bu reformist akım, Hayrettin Karaman'ların, işte Yaşar Nuri'lerin vesaire bütün bunların izlediği bir akım var ya. E tabi bu akım burayı 100 senelik bir ifsat yapmış. 100 senelik ifsat yapmış. Yani Kur'an'da Yecüc Mecüc geçtiği halde dünyada olsaydı bulurduk falan. Herhalde bunlar yok. Bunlar şer ve fesadı temsil ediyor. Sembolik. Şimdi sembolik diyor. E burada insanların itikadını ayete karşı bozuyor. Dehabbetül Arz Kur'an'da geçiyor. Adam Dehabbetül Arz'ı böyle bir hayvan mayvan değil. Yani ne Dehabbetül Arz bilmem ne vesaire. O Abduhlar yapmış bunu. Bu peşine gelenle 100 senelik işte ilahiyatçı kafası Ezer'den tut buralarda. Ezer'in de hepsi değil, buranın da hepsi değil. Bir şey demiyorum, hepsi değil. Ama bir kısım Mutezile kafası buraya gitmiş. E şimdi burada milletin itikadını mı olmuş? Ben şimdi bunu yazmadan mesela ölmek istemiyorum. İnsanlara bir şey bırakayım. Kim okursa, ne kadar okursa ben ne yapayım? Ama bir arayan, merak eden, ya bu ustaki görüş ne ya? Bu itikat ne? Bu profesör çıktı böyle söyledi, bu doçent böyle söyledi. Fitne çıkarttı. Yani benim itikadım şüpheye girdi. Öyle ya, niye biz bunları bulamıyoruz falan filan. Dehabbetül Arz nereden çıkacak? Veyahut da bu nasıl bir hayvan yerde yaşıyor? Canlı hayvan yerde nasıl duruyor altında falan. E şimdi bunları yani izah edeceğiz. Bir de şu denmiş ama bunun cevabı şudur. Bu denmiş, bunun cevabı şudur. Öyle ya şimdi, bir de eskiden olsa fitne çıkaran yoğdu. E şimdi bu son 100 senede fesat var. E bunları da cevaplamak kısa kısa gerekiyor. E hal böyle olunca biz şimdi insanlara bu ilimleri vermek, anlatmak durumundayız. Ama insanlar okumuyor. Yazacağız. Sonradan da onu yine bir sohbete dökeceğiz. Çare yok. Yani eski konuları yapmıştım da yapılmayan konu kalsın. Onu da bir sohbete dökeceğiz. Bir arşiv olsun, şey yapsın. Millet hayrete düşerse, şaşkınlığa düşerse. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Beş vakit namazda şerrinden sığının bize emretti. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar bundan büyük fitne yoktur buyurdu. Bu kadar sayı hadislerde önemli bir konunun yani tabii ki itikada taalluk etmemesi mümkün değil. Çünkü namaz, abdest, taharete benzemiyor. İtikat. Yani hadis-i şerifleri inkar, Allah'ım o zaman mütevatir konu olduğu için kafir eder. Ama şimdi su gibi, ekmek, peynir gibi bunlar inkar edenler. Hepsi de imam, hoca, müftü yani. Din adamı adı altında şey diyor. Onun için az ilim de yetmez. Çok hassasiyet lazım. Şimdi mesela bu Amikovas'ta çıkacak savaşın Melhame-i Kübra meselesini ki çıkacak. Bunu Diyanet Reisi de inkar etti ama sahih hadisler inkar etti. Çünkü hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor, Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Yani Beyt-i Makdis mamur olunca, Hazreti Mehdi orada imam olunca Müslümanlar da azalacak. Hemen hemen hepsi, o ekserisi orada olacak. O civarda Şam ve Havacı, Kudüs, Şam. Harab-ı Yesrib Medine viran olacak. Yani Medine'de kurtlar minbere inecek. Yani açlıktan kırılacak Medine. Sonra tabii Kabe'nin şeyi var, orada yazıyoruz. Kabe'nin yıkılması olayı. Kur'an'ın kaldırılması meselesi. Kur'an kaldırılacak mesela. E şimdi bunlar hepsi sahih hadislerde beyan edilmişti. Bunları yazıyordum. Dün gece onlarla uğraştım. O arada beni üzen bir şeye rastladım diyordum. Bu laf oradan geldi. Şimdi Medine viran olacak. O Medine'nin viranlığı, Hurucül Melhame, büyük savaş çıkacak. İşte Hurucül Melhame Fetül Konstantiniye. O Amikovas'taki 1 milyona yakın gavurlu Avrupalıyla Müslümanların savaşında şimdi onun için bu IŞİD oraları şey etmek ama alakası yok. Çünkü zaman o zaman değil. Neden? Yani şu IŞİD'ci zavallıların akılları başlarında olsa bu hadis sahih. Biz bunu mesela itikat olarak yazıyorum şimdi. Bu hadise göre mevzuyu bilseler şu anda Mescid-i Aksa mamur mu? Şenlik mi? Değil. Kim gidiyor cemaat? Beni bile sokmuyorlar. Kimse gidebiliyor mu? Mescid-i Aksa'ya 40 yaştan 50 yaştan aşağı genç girebiliyor mu? Mescid-i Aksa'da bir şenlik var mı? İlim var mı? Sohbet var mı? Vaaz var mı? Bir şey var mı Mescid-i Aksa'da? Tel Aviv'in gavurunun elinde. E şimdi peki Medine mamur mu? Elhamdülillah mamur. E şimdi demek ki bu dönem o melhamenin çıkmasıyla alakası var mı? E şimdi Mescid-i Aksa'nın yakın gelecekte 3-5-10 sene 20 senede mamur olacağı görünmüyor. İnşallah olur. Ama Medine'nin de şöyle bir bilmiyorum 10-20-50-100 senede harap olacağı görünüyor mu? Akıl var, mantık var. Milyonlar akın akın gidiyor. Bunlar bir dakikada mı bitecek bu kadar Müslüman yani? Bu bir süreçtir. O da görünmüyor. Dolayısıyla zaten hadis-i şerifi anlasa bu Amikovus'taki savaş çıkartmak istiyorlar ya, gavurları oraya çekmek istiyorlar falan filan. Bu yine Yahudinin, Siyonizmin kurdurduğu taktik. O arada Müslümanları Ehl-i Sünnet'i kestirecekler. E şimdi bunu bilen adam bu hadisi bilseydi şu anda böyle bir şey yok derdi. Türkiye'den kalkıp oraya bunlar Amikovas'ında savaşacak mücahitlerdir. Hadiste geçen mübareklerdir diye. Kanar mıydı? Kanmazdı. Çünkü hadis-i şerifte onun süreci anlatılıyor. Süreç şimdikiyle hiç alakası yok. Bu Yahudinin kurdurduğu IŞİD. Ama adam yani birçok genç zavallı yani ilimsiz kalkıyor oraya, giderken iyi niyetle gidiyor. Ondan sonra çıksa bir dert, kalsa bir dert, yani birçoğu da öldürülüyor çıkmak isteyince. Öldürülüyor, anlıyor, rezilliği görüyor, pisliği görüyor, uyuşturucu, karı, para, her iş var. Ya bu ne İslam'ı diyece dese de artık gitti, ana babasından koptu bir daha da zor dönecek yani. Ya bu ne zavallılık, bu cehaletin mahsuludur. Bu hadiste bunun ne alakası var şimdi? Şimdi on sonra ne diyor? Melhame ve hurucul melhame. Melhame-i Kübra, Amikovas'taki büyük savaş. Fethül Konstantiniye, İstanbul'un, Konstantin'in fethidir diyor. Şimdi İmam Berzenci vesaire. Tabii ki yani o zaman İstanbul payitaht olduğu için Osmanlı hilafet döneminde 200 küsur sene evvel. O diyor ki Allah muhafaza ya bu diyor bu İstanbul değil diyor. Orada zaten Fatih Sultan fethetti diyor. Bu Roma'nın fethidir diyor. Şimdi Roma'nın fethi diyor. Biz bunu sohbetlerde söyledim. Ve böyle olmasını istiyorum. Ve böyle olmasını istiyorum. Ama şimdi öbür hadislerde de şimdi baktık. Roma'nın adı Rumiye diye ayrıyetten geçiyor. O sefer ne yapacağız? Roma'nın adı Rumiye diye ayrıyetten geçiyor. E şimdi bu dün gece mesela bunu çözdüm. Benim için bu uzayda bir gezegeni bulmaktan daha önemliydi. Hiç alakadar etmiyor beni uzaydaki gezegen. Birkaç sene sonra mezarıma yatacağım yani. Mars'ta su var mıymış, bilmem nerede civa var mıymış, hava var mıymış. Hiç alakadar etmiyor. Mükellef olduğumuz dünya burası. Yani neylerle uğraşıyorlar onlar? Benim için o dün geceki çözdüğüm olay, bütün dünyayı ve içindekileri versenden kıymetliydi. Çünkü Roma ayrı zikredilince bu Konstantiniye ne oluyor yine? Şimdi İstanbul'un ikinci fethi mevzu geliyor. Şimdi İstanbul'un ikinci fethi, bu sıkıntı. E şimdi ben burada çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çünkü diyor ki zaten diyor kitap Müslümanlar varsa da diyor İstanbul'da diyor. Türkiye'de diyor. Birçokları diyor İslam'ı yaşamıyor diyor. Bak. Yaşamadığı için diyor çoluğuna çocuğuna intikali de çok zayıflıyor diyor. Yani 100 sene evvelki İstanbul'daki İslamiyet 100 sene sonra şu anda geldiğimiz, şu anda gören Müslümanlar da arttı. Namaz kılanlar vali oldu, bakan oldu, karısı kapalılar yönetime geldi falan falan diyoruz. Ama mesela bunu ölçüsünü cami cemaati olarak baktığımız zaman hiç artış görülmüyor. Yani namaz kılan, ihlaslı, şuurlu Müslüman olarak hiç artış görülmüyor. Hatta azalma görülüyor. Teravihler benim çocukluğuma göre daha az. Ben 40 sene evvel, 45 sene evvel teravideydim. Teravihler benim çocukluğuma göre daha az. Nüfus 5 milyondan 15 oldu. Nüfus 3-5 misli artıyor. Teravihler daha az. 5 vakit namaz daha az. Yani İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken derdi. Hacı enişte vardı. Buharalı Hacı enişte. Efendim senin sevdiği bir vekillerindendi. Hacı enişte derdi. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken evladım derdi yani. Edirne Kapı'da Mihrimah Camii öğlen namazında doluyordu. 15 milyonken cuma namazında boş. Nereye gidiyoruz? İslamiyet ilerliyor. Nereye ilerliyor? İlerlediğini bir alamet olması lazım. Onu ben de görürdüm yani. Ben de bu kadar senede bu işin içindeymiş. Böyle bir şey görmüyorum. Ha evde kılıyordur. Ya cemaata gitmedikten sonra zaten evde kılandan hayır gelmediğini hadis-i şerif beyan ediyor. Cemaata gitmeyenin namazında. E şimdi o zaman o kitapta diyor ki bu diyor yani İmam Berzenci falan tamam o zaman Osmanlı dönemini itibar ettiği için diyor. Maazallah hilafetin başkenti İslam'ın merkezi İstanbul. Kaçıncı Mustafa yapmış onu? İstanbul gavurca isimlerden gelmiş birleştirmiş esasen ama 3. Mustafa padişahımız rahmetullahi aleyh İstanbul yapmış onu. Bizim eski Arapça kitaplarımızda Osmanlıca kitaplarımızda matbaalarda falan yazarken İstanbul yani İstanbul adını İstanbul olarak 3. Mustafa kullanmış. Esas adı İstanbul değil tabii ki. İstanbul diye çevrilmiş gavurcadan. E şimdi İstanbul yapmış. Tabii ki İstanbul zamanında efendim Berzenci Hazretleri de ona göre bir yorum yapmış. Ama şimdi inceleyen alimler diyorlar ki durum nereye gidiyor? Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları çıkacak. E bu durumda yeniden fethi tabii bu şimdi 50 sene, 100 senelik bir şey konuşmuyorum. Kıyametin dibini konuşuyorum. Artık Mehdi Deccal dönemini konuşuyorum. Yani kaç yüz sene sonra olacaksa. Ama diyor ki insanlar diyor İslam'ı yaşamıyor. E yaşamayanın çoluğun çocuğunun yaşaması pek zaten düşünülemiyor. Emsali olmayan bir şey. 100 sene evvelki İstanbul'daki durumla 100 sene sonra bu hale geldiyse bu İstanbul. Bir 100 sene sonrasını ben düşünmek istemiyorum. Neler olabileceğini. Çamları süslediler. Hindileri Kurban Bayramı gibi efendim gezdiriyordular. Ben bilmiyorum bu sene görmüyorum. Dışarı çıkmıyorum da ondan. Yapıyorlardır yine pazarları vardır. Ve gavur adetleri, gavur modaları. Şimdi işte Noel tehlikesine dikkat çekiyorum. Efendim işte önümüzdeki çarşamba bu usta bir uyarılar yapacağım. Dinleyin, dinletin insanlara, tebliğ edin. Allah için ne yapalım? İğneyle kuyu kazmak. Bir kişi bir kişi biz ne yapalım? E ondan sonra zaten onların 31 Aralık'ın gecesi de Noel kutlayacakları gece de biz yine 9'dan sonra sohbet yapacağım buradan. Yani 9'dan sonra yapacağız ki 12'yi boylayalım hani. Milleti meşgul edelim de. 12'de bir fişek mişek atılıyor. Havai fişek bilmem ne. Televizyonlarda özel program orada. Dansöz çıkarıyorlar veyahut da dansöz çıkmazsa dinsiz çıkar. Farkında biri çıkıyor yani. O şeylerden işte milleti ne kadar kurtarabiliriz meselesi yani işte. Biz orada benim gücüm bu kadarına yetiyor. Evet, Bursa'ya gidecektim. Bu durumlar karışınca da gitmek istemedim. Ondan sonra buradan yapacağız. Mühim olan işte ulaşmak. Madem tebliğ ulaştırmak değil mi? Ulaştırmak vasıtalarını kullanıyoruz. Allah hidayet halka eylesin, tesir halka eylesin. Şimdi orada o zatın şeyi biraz çok üzdü beni ama bütün moralimi bozdu ama yani diyor bu İstanbul'un durumu böyle giderse diyor. Tabii o Arap aleminde de onların da kendi durumu ne aleme gidecek o da ayrı da. Onlar da berbat olmuş da. Yani bu durumda diyor bu bir daha Konstantiniyye Fethi Hazreti Mehdi döneminde müyesser olur. Ya müyesser olur. Bu hadis-i şerifte bunu beyan ediliyorsa. Çünkü kafirlerin modaları çok arttı diyor. Kafirlerin modaları arttığı süreç bir 100 sene o kadar etkili ki. Yani 100 sene evvel bir tane kadının efendim başını boynunu efendim bacağını göremezken şu andaki meydanı görüyorsunuz mu? Televizyonlar da herkesin önünde yani çırılçıplak. Çırılçıplak yani. 100 senede bu kadar değişir mi dediğiniz zaman o zamankiler asla derdiler. Asla. Bak şu anda da ilerisi bunun nereye gidecek? Zaten kıyamet kopmaya yakın sokakta çiftleşecekler alenen. O da zaten yanaşmaya başladı parklar marklarda da. Artık kimse ne yapıyorsun ya bile demeyecek. Hatta hadis-i şerifte diyor ya, ya bari yapıyorsunuz gidin duvarın arkasına diyen diyor. Sizin içinizdeki Ebu Bekir Sıddık kadar mübarek olacak diyor. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif bu. Çünkü neden? Bana ne diyecek? Gelecek, geçecek. Veya izleyecek. En azından bakmasa da bana ne diyecek? Herif şimdi kalkar beni dövertecek. Yani bir de şu var. Onu anormal gören kalmayacak. Esas dava o. Ya burada bir anormallik yok ki. Herkes evinde ne yapıyorsa bu da burada bunu yapıyor. Mevzu buna dönecek diyor hadis-i şerif. Ya bari git duvarın arkasına kardeşim. Diyen çıksa Ebu Bekir Sıddık gibi olacak diyor. E şimdi bu tabii bütün dünya hakkında geçerli. Sadece İstanbul hakkında geçerli değil. Ama Fethülkos'ta İstanbul'un özel bir önemi var tabii. Bu kadar sahabe gelmiş, bu kadar tabi'in gelmiş, bu kadar. Bir kere o İstanbul'un tabi'in döneminde vesaire muhasara yani fetih olsun diye Ebu Ayyub el-Ensari döneminden sonraki bir kere 30 bin mücahit burada şehit oldu. İstanbul'un surlanırken 30 bin. Bunların hep surların dibi şüheda dolu. Şüheda dolu. Ama gidişat nereye? Yani bu durum 100 sene sonra şöyle olur şimdi desem asla ya o kadar da namussuzluk olur mu? Diyebilirsiniz. Ama geriyle kıyas ettiğinizdeki bozukluğu ölçtüğünüz zaman çok şiddetli bir bozulma olabiliyor 100 senede. Ki bu geçen 100 senenin son 10-20 senesinde bu internetler ve bu pislikler çıktı, kanallar manallar. 30-40 sene yani. 30 sene diyelim. Yani 70'inde de yoktu. Bu önümüzdeki yüzyılın internet çağı, sosyal medya çağı olduğunu da hesap edersek fesadın ne kadar hızla yayılacağı kolayca anlaşılacak. Ondan sonra bu durum böyle giderse diyor, bu İslamiyetsizlik, bu şeriatsızlıklar, bu efendim Allah'ın dininin hükümlerini tatbiksizlikler, öyle mi? Kısas yok. Hırsıza ceza yok. 3 ay yatırı çıkıyor. İslam'ın hiçbir had cezası yok. Hiçbir hükmü yok. Gavurlardan alınan bu efendim rezalet uygulamalarla memleketin geldiği hali görüyorsunuz. APO'yu bile beslemek durumundayız. Beslemek durumundayız yani. Çıt çıkaramazsın. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah'ın kanunlarından bir had cezası, bir kısas cezası tatbik etmeniz 40 gün sabah bereketli yağmurlar yağmasından sizin için daha hayırlıdır. Ondan sonra ekonomi düzelmiyor. Nasıl düzelecek ki? Şeriat hükümleri yok yani. Sen bereketin kaçmış. Allah'ın hükümleri burada uygulanmıyor. Bu uygulamamanın neticesi bunun ne hayır kalıyor, ne bereket kalıyor, ne ekonomide şey kalıyor, huzur kalıyor, ne ailelerde huzur kalıyor, ne güven kalıyor, ne emniyet kalıyor. Korkan yok ki adam, yakalansam ne olacak? Ha bu elçiyi de öldüreni yakalasalar ne yapacaklardı? Besleyecekler, bir de hastanede benden iyi bakarlardı. Benden iyi bakarlardı. Yani ben hapisteyken o kadar sağlık şeyime hastanede bile kalamadım yani. O kadar hastayken. Benden iyi bakarlar yani canileri, katilleri. Şimdi onun için ne bekliyoruz? Bekliyoruz. İyiye gider. Nereye iyiye gider? İlla vellezî bâdû şerûmûn. İşte mâ yeteâlekûn zemânûn illâ vellezî bâdû şerûmûn. Hattâ telkav rabbekûn. Buhari hadis. Rabbinize kavuşacağınız yani öleceğiniz güne kadar veya kıyameti göreceğiniz güne kadar hangi zaman üzerinize gelirse gelen geçenden şerli olacak. Gelen yarın bugünden şerli. Öbür gün yarından şerli. Hadis Buhari. Onun için biz kendimizi bari ailemizi, çoluğumu çocuğumuzu nasıl kurtarabiliriz? Sohbetler dinleyerek, işte kitaplar okuyarak, İslami çevrelerde kalarak, kötü çevrelerle tanışmayarak, bulaşmayarak. Çünkü kötü çevre bulaşıcı. Senin namazdan alıkoyar, cemaattan alıkoyar. Onun için şimdi orada işte gördüğüm diyorum tehlike, ben üzen tehlike. Yeniden İstanbul'un ya ben buna yine inanmak istemedim. Yani kitapta da gördüm ya dedim Allah Allah bu yine Roma olabilir. Şurada baktım öbür hadiste Roma ayrı geçiyor. Venedik bile geçiyor. Venedik'in de fethi var da. Hani insan istemiyor ya. İstemiyor ama sonra Alaaddin Efendi Hazretleri'nin bir sözünü hatırladım. Halbuki ben o sözü biliyordum. Ben defaatle sohbetlerde belki de söylemişimdir. Ama o söz bunu çözdü. Allah Allah dedim. Alaaddin Efendi Baba ne buyurmuştu? Keşfi açıktı zaten. Ne buyurmuştu? İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Bu çok önemli bir söz. Efendi Hazretlerinden duymuşum. Ama İstanbul halkı kendi Hristiyanlaşacak. Ne şimdi Haçlı zihniyetinin masraf etmesine de bir gerek yok ki. Böyle böyle Noeller, bilmem neler, analar günü, danalar günü, sevgililer günü, azizler günü, papazlar günü, hahamlar günü. Başladı zaten gidiyor ekonomi efendim düzelsin diye. Ne gavurluk varsa alıyoruz. Gavurların bu kadar çalışkanlıklarından, teknolojilerinden, fenlerinden bir şey alacağımıza, onları alacağımıza, nerede eğlenceleri, sefaatleri, şeyleri var. Gavur hiç olmazsa cumartesi kafayı çekiyor. Pazar ikindiye kadar anca ayılıyor. Pazartesi sabah işe gidiyor. Bizinkiler bir kafayı çekerse pazartesi salı da adam uyuşmuş. Yani bizde içenin de haddi hududu yok. Yani gavur içerse dengeli içer. Bak onu da söyleyeyim. Der ki şu saat iş saatim, ayık olmam lazım. Sonra makineye elimi kaptırıyorum. Bizimki ayağını başını kaptırır makineye. Bir çekiyor. Çünkü yani Allah muhafaza. Taklitçilik, körü körüne taklitçilik, rezillik yani, rezillik yani. Gavurluktan beter bir şey, gavur taklitçiliği ya. Gavurluktan beter bir şey diyorum sana. İşte önümüzde de böyle bir nal tehlikesi geliyor. E bütün bunlar yani futbol, bu ne kadar önem veriliyor bu futbola mesela. Biraz araştırdığın zaman milleti uyuşturmanın ve İngiliz'in kurduğu bir düzenek olduğu anlaşılıyor mesela. Ne fuzul iş değil mi mesela? Ama ne kadar önem veriliyor bu futbola, maçlara. Bütün millet oralara toplandırılıyor, ediliyor. Masarif, şunlar, bunlar. Bakanlığı bile var değil mi? He? Bakanlığı bile var. Ama spor bakanlığı, futbol bakanlığı değil. Spor sünnette var. Yüzmek var, ok atmak var, ata binmek var, bilmem ne. Bunlarla hiç alakası yok. Futbolla uğraşacak. Ondan sonra onda kumara girecek, ganyan oynayacak, altılısı, beşlisi. Milleti böyle götüre götüre götüre Allah muhafaza. İstanbul'u bir daha Hristiyan, İstanbul'u Hristiyanlar işgal edemeyecek. Elhamdülillah iyi bir müjde. Ama İstanbul halkı Hristiyanlaşacak. O zaman hadis-i şerifi anlamakta zorluk kalmıyor ki. Ahir zamandaki durumun geleceği bu. Yani biz bu gidişatı ne kadar geciktirebiliriz? Bu sohbetler bunun için yapılıyor. Bu şuurlar bunun için veriliyor. Veya biz bu gidişattan kendimizi, sevdiklerimizi, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuza kadar sirat edecek bir ilim nasıl bırakabiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? Şimdi uyduda belki 1000 tane kanal var. Yani bizim de biz de uydudayız. Bizi TV'ye almazlar, Dijitürk'ü almazlar. Bizi kim alır? Gerici, yobaz, irtici, amürteci, cübbeli Ahmet. Kim alır bizi? Uyduda bıraksalar elhamdülillah. Şimdi yani 1000 tane kanaldan bir tanesinde bu konular konuşuluyor mu? Ya bir tane ya, bir tane ya. Nereye gidiyoruz arkadaşlar diye. Bu iyi değil, bu gavurlara benzememek lazım. Hiçbiri mi Müslümanlar? Çoğu da bu milletin Müslüman. Doğu'da Müslüman, dolu Müslüman'da kanallar açmışlar. Ama adama dokunuyor. Yani adam işte. Adam diyor ceketimi çıkaramam, kravatımı çıkaramam, pantolonumu bollaştıramam, karıma çarşaf giydiremem, efendim sakalımı uzatamam, bıyığımı kısaltamam, başımı senin gibi tıraş edemem veyahut da İslami usule göre kesemem. Ne olacak? Ben Avrupa modalarına tıp atıp uyum sağlamışım diyor. Daha ben dönemem diyor. Onun için bu konuları yapma diyor yani. İşine gelmiyor adamın yani. Gelmiyor. Ama bu fren patlamışlıkla bu işin de sonu iyiye gitmiyor. Yani yazıyorum inşallah artık insanlar okurlar inşallah. En azından itikadı düzeltsek. Bir de şimdi o mesele var. Hadi kılık kıyafetini düzeltemedin, evini düzeltemedin, hanımını çalışmadan alamadın. O da çok büyük bir fesat ve günah. Kadınların çalışması. Çok büyük bir fitne, fesat ve günah. Misli yok. Misli yok. Kadın erkek ortamında. kadının erkeklerin ortamında çalışması. Kadınlar kendi aralarında çalışsın, okul kursun, şunu yapsın. Ama erkek sinek girmeyecek. Erkek sinek girmeyecek. Ben ona bir şey demiyorum. Efendisi de derdi bunu kürsüden. Ama kadının erkek ortamında çalışması mesela. Böyle bir fesat var iken memleket düzelebilir mi yani? Her şey buna bağlı, işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşının düşüklüğü buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı. Yahu bir Allah'ın buyurduğunu yapsalar düzeleceğiz ya. Vallahi düzeleceğiz ya. Yapamazlar. Ötleri kopuyor. Amerika'dan kopuyor, Avrupa'dan kopuyor, oradan kopuyor, buradan kopuyor. Kurban olduğum İslamiyet. Mevla'nın kanunları taptaze duruyor, hiç eskimez. Kur'an ortada, hadisler ortada. Dönün sünnetime diyor, dünyanın gavuru sizden ödü kopacak diyor. Dönün sünnetime diyor. Dönemiyoruz. Yani şu Efendimiz senin buyurduğu üzere artık ne yapacağız? Herkes kapısının önünü süpürme meselesi var yani şimdi burada. Bu iş yukarıdan aşağı gelmiyor. Bu iş aşağıdan yukarı gidiyor. Anlatabildim mi? Yukarıdan aşağı yani birisi gelip de senin başına bu kanunları yaptım, mecbur ediyorum sizi derse zaten tutmaz. Niye tutmaz? Halk zaten Müslüman değilse, Kur'an'ı, şeriatı, sünneti, ehli sünneti istemiyorsa bu adam bunu zorlan, yukarıdan isteyen bir adam yaptırabilir mi? Tutturamaz ki. Yani onun için iş yine bize dönüyor. Nereye dönüyor? Biz bu sohbetlerle insanları bilinçlendireceğiz, şuurlandıracağız. Halk isteyecek. Zaten bu halk İslam'ı, Kur'an'ı istediği zaman, bak şimdi biraz 15 Temmuz'dan sonra idam isteriz, idam isteriz başladılar bağırmaya, değil mi? Nedir Cumhurbaşkanımız da? Tamam dedi, bunu getirilmesi ben onaylarım dedi. Ama halk isteyecek, öyle mi değil mi şimdi? Yukarıdan adamcağız ben idamı çıkarıyorum diyemez yani. Bu böyle de bir şey yok yani. O zaman yine suçu yöneticilerde aramayalım. فَلَا تَشْتَغِلُوا بِسَبِّ الْمُلُكُ diyor hadisi kutsi. Yöneticilerinize hakaret etmekle meşgul olmayın. وَلَاكِنْ تُوبُلَ siz çok günahkarsınız Allah buyuruyor. Bana dönün. وَاَطَّفُمْ عَلَيْكُمْ başınızdakileri de ona göre geçireyim. Ona göre yönettireyim. كَمَا تَكُنُوا وَلَّا عَلَيْكُمْ nasıl olsanız öyle yönetilirsiniz. Millet İslamiyet istemiyor ki. Nasıl istettireceğiz? Nasıl sevdireceğiz? Nasıl sındıratacağız? Dünyadaki mutluluk da buna bağlı. Bak gavurlara benzediniz. 120 senedir, 150 senedir Osmanlı'nın son döneminde katıyorum İttihat Terakki çünkü bu işin baş belasıdır. Bu dönemlerde siz hep gününüzü Avrupa'ya gavurlara çevirdiniz. Huzur buldunuz mu? Güvenlik hissettiniz mi? İlerlediniz mi? Görüyorsunuz denenmiş denenmez. Yeniden dönelim Kur'an'a sünnete. Ya bunun ne var yani bunu anlamamakta? Cennet hayatı olacak. Kaça patlarsa patlasın, neye mal olursa olsun, biz gavurlara çok alıştık. Örtünemeyiz, kapanamayız, kadın erkek ayrı duramayız. Bu diziler, filmler, çırılçıplak bunları yayınlamadan yapamayız diye izleyeceğiz. Ya bugün hacının, hocanın evi hepsi dizilere kilitlenmiş. Dizilere kilitlenmiş vaziyette. Hani Noel'den kurtaralım adamı diyorsun, Noel senede bir kere. Her hafta 2-3 dizisi var milletin ya. Ya bu kadar kaza namazı borcun var. Ölüp gideceksin. Ehl-i sünnet itikadını bilmiyorsun. Belki de kafir öleceksin. İmanı kurtaramayabilirsin. Çünkü birçok konu her gün yanlış yunluş internetlerde. İlahiyatçılar çıkıp seni kaderi inkar, anayasa inkar, İslamoğlu zihniyeti vesaire cirit atıyor. Ya ehl-i sünnet itikadını bilmeden nasıl yaşıyorsun? Namaz borcuyla nasıl yaşıyorsun? Yani bu. Ebedi sonsuz hayat var, azap var yani bunu. Bir iki gün içinde ölüm gideceğiz hepimiz ya. Yok. Çünkü insanların aklını başına getirmemek için maçlar, haçlar, diziler, programlar, reklamlar şöyle açık oldu. Yani millet kafası ambele oluyor ya. Ya şunu bir kapat kardeşim. Bir kendimize gelelim, bir ilmihal okuyalım. Biraz tefsir okuyalım. Bir saatimizi bir ilme ayıralım. Bir evde, ocakta böyle bir program olmaz mı ya? Efendi Hazretleri derdi, ya en az 15 dakika bir Ruhul Furkan tefsirinden okuyun derdi. Bir 15 dakika ilmihal okuyun derdi. Bir 10-15 dakika hadis okuyun derdi. Ya toplasan bir saat 15-15'e bölsen. Siz diyorsunuz ya hoca zaten sen hepsini okuyorsun, biz seni dinliyoruz. Oh, Çayı da demledik. Nasıl olsa sohbet camiye de gelme dedin. Evden oturduk. Yan gellep dinliyoruz. Bunun ne kadar etkisi olabilir? Bir ilmi ciddiyet olmadıktan sonra bir ciddiyet lazım değil mi? Bir şey öğrenmek için. Zaten ben burada ne kadarını anlatabilirim? 10 bin sayfa yazmışım. Bugüne kadar 10 bin sayfa yazmışım. 10 bini de geçmiş. Evet, Ruhul Furkan tefsirini koyarsan ki orada efendisi bana yazdırttırıyordu. 20 bin, 30 bin sayfa yazmışım. Yani yaşım kaç? Çok da yaşlı değilim. Bu arada da on binlerce sohbet yapmışım yani. On binler. 20-30 bin sohbet vardır en az. 40 senedir. Ben bu kadar yapabiliyorum. Ama yani insanlar biraz faydalansın kardeşim ya. Parasız bedava ya bunlar. Ahmet Esif Derneği'ne giriyorsun. Bilet mi kesiliyor ya? Lale Gül'den dinliyorsun. Ücret mi alınıyor? Facebook'ta atıyorum paylaşımlarımı, siteme giriyorsun. Ücret mi alınıyor? Reklam mı var ya? Yani bu niye siz bu kadar okumamak, dinlememek, çoluk çocuğa dinletmemek, tebliğ yapmamak, bu iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek terk edilince en iyileriniz dua etse kabul edilmez. Yani şimdi bu Suriye'nin başına bu iş neden geldi yani? Ehl-i sünnet Müslüman kardeşlerimiz falan tamam da yani bir bela. İnna Allah la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Bu ayete inanıyorsak insanlar kendilerindeki iyi hali değiştirmeden Allah onlardaki nimetini değiştirmez diyor. Yani bir demek ki bir neme lazımcılık. Ben inanıyorum ki yani ulema evliya vazifesini yapsaydı Şam'da, Suriye'de Efendi Hazretleri'nin şuradaki yaptığı gibi medrese faaliyetleri, vaaz-ı nasihat, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek gibi bir şeyler yapılsaydı insanların çoğuna etki etmeyebilir. Ama Mevla bu işi yapan var mıya bakıyor. Bir kişi bir ümmeti kurtarır ya. Ama herkes neme lazımcı olursa yılbaşı gecelerinin sohbetlerinde anlattığım gibi Kurtubi tefsirinde de var bu. Mevla melekleri gönderiyor ya helak etmeye bir topluluğu. Ya Rabbi diyorlar. Yanlış mı geldik? Yok, doğru gittiniz. Ya Rabbi burada bir alim var. Peygamber kadar ibadet ediyor gece sabahlara kadar. Mevla bu enib deubi ondan başlayın diyor. Batırmaya ondan başlayın. Niye inne ulem yetemaar ve cufiye katto. Benim dinim, Kur'an'ım, şeriatım terk edilirdiği zaman yüzü bile değişmedi diyor. Bana ne neve lazım? İşine baktı, ibadeti alışkanlık haline getirmiş. Sabaha kadar kılıyor. Ama bu adet oluyor, ibadet olmuyor. Çünkü neden? Yani ben sabaha kadar şu anda namaz kızı ben bile canım istiyor şimdi. Cüzlerimi okuyamıyorum. Delali hayratımı okuyamıyorum. Efendim benim de dünyada virtlerim var eskiden yaptıklarım. Bak şu anda yapamıyorum. Ben de çok feyiz alan, huzur bulan, rahatlığı seven bir insanım. Benim de manevi hallerim var. Ama ben yapamıyorum. Şu anda ben bir vakit bulsam, gitsem Kabe'de dursam ya da burada kenarıma çekilsem şu mescidim var. Değil mi? Ne huzurlu olurum ben. Ama ortalık yıkılıyor. Millet cehenneme gidiyor. Ben burada ibadetimden lezzet alacağım. Tamam var. Farzları, vacipleri, sünnetleri işte yapabildiğim kadar yapıyorum. Ama yani şimdi bu milletin bu gavurlara müptela olduğunu, bu Noellerin geldiğini, bu kadar dizilen seyredildiğini, bu kadar fuzuli işler, itikadın bozulduğunu, İstanbulların kader inkar ettiğini, televizyondaki hocaların insanları efendim ehli sünnetten çıkarttığını gördüğüm bir dönemde yani. Ben şimdi bu gece mübarek cuma gecesi ben sabaha kadar namaz kılacağım kadar benim de canım ibadet isteyen bir adamım canım. Ama vaktimiz kalmıyor. Sohbet bitiyor, kitaba başlıyoruz. Nasıl olacak yani? O alimden başlayın diyor. Çünkü neden? Yüzü bile bozulmadı diyor ya. Benim dinim terk etti diyor. Yüzü bile bozulmadı diyor. Ekşimedi yani. Bana canı cehennem hepsini gümbürdü gitsinler. Bu mantıkla bir yere varamayız. Tarikat ehli kardeşlerimiz, tasavvuf ehli kardeşlerimiz zikirlerini yapsınlar, yapıyorlar, ediyorlar. Ama biraz da bir sağa bakalım. Biraz da bir sola bakalım. Çocuğumuza bakalım, karımıza bakalım. Komşumuza bakalım. Sevdiklerimizi uyaralım. Yok. Sen vaaz edecek ilmi yok. Tamam da hazır konuşmalar zaten yapılıyor. Ya bir mesaj atacak kadar azim ve iradesi olmayan bir tweetle bile ya kardeşim şurayı dinle şu dakikada diyecek kadar bir gayreti olmayan ümmetin durumu ne olur? Ya Suriye çok helak oldu, battı yani. E bu ne olacak? E ne olacak? E niye Lazkiye'ye bir şey olmadı deniz kenarına? Nusayrilerin yerine? Ya kardeşim biz sana senelerdir anlatıyoruz. Sen herhalde hiç dinlemedin yani. Biz sana demedik mi ki dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir? Mevla Müslümanlara yapıyor bu imtihanları. Niye yapıyor? Çünkü sizi ben ahirette azaba yakmak istemiyorum. Siz de dünyada günahsız duramıyorsunuz. Vazifenizi yapmıyorsunuz. Bari burada size çile çektirerek bu işi temizleteceğim diyor. Çünkü neden? Ondan biri zaten ebedi cehennem. Ebedi cehennem. Avrupa Birliği'nde olay çok olmuyor. Huzursuz çok olmuyor. Ekonomisi bozulmuyor. Amerika'ya hiçbir şey olmuyor. Rusya'ya bir şey olmuyor. Oraya bir şey olmuyor. Çin'e bir şey olmuyor. Hep niye bu ehl-i sünnete oluyor? Ya kardeşim ehl-i sünnet inandığı davaya sahip çıkmadığından. Öbürü zaten inkar etmiş. Onunla konu kapanmış yani. Onun için biz bu günahları işledikçe veya insanlara hizmet etmedikçe, vaaz etmedikçe, tebliğ etmedikçe çilemiz bitmez. Yine Türkiye'deki efendileri gibi cemaatlerin İslami tebliğ faaliyetlerinin bereketiyle diyelim. Vatanımız mahfuz kaldı kalıyor biraz gibi görünüyor da. Bu işi artırırsak güvenlik tedbirlerinden bir kat daha faydalı olur. Anladın mı? Şu Noel'de insanların kutlamasını ne kadar azaltırsak, samimi söylüyorum, Allah'ın manevi sekineti, feyzi, bereketi var ya, birçok güvenlik tedbirinden üstün gelir. Üstün gelir yani. Allah nasıl 15 Temmuz'u atlattırdı bu memlekete, elhamdülillah kurtarttırdı bizi. Manevi ordularla destekledi yani. Tayyip Bey bile söyledi Bursa konuşmasında. Bu işin manevi tarafı olduğuna inanıyorum dedi. Onun için şimdi zahire bakarak bir yere varamayız yani. Manevi tarafı da Mevla'nın vaadi var. Vaadi haktır yani. Allah vaadine kuvvetmez. Mevla buyuruyor ki iyiliği emredin, kötülüklerini yedin. Yapmazsanız yusallutullahi aleyküm şirarakum. En kötülerinizi Allah başınıza musallat edecek. Fe'du'u hıyarukum. O zaman en iyileriniz dua edecek. Fela üstecabülüm. Asla duaları kabul olmayacak. En iyisi evliya olsa kendini evliya. Mevla da buyuracak. Kendini evliyaysan ben de kabul etmem. Ne oldu şimdi Şam'da? Kırklar orada. Ha, Şam'ın içinde de pek bir şey olmadı. O da ayrı dava. Şam'da hayat aynen devam ediyor. Bu taraf bu hale geldi. Bu ateş böyle yaklaşa bize doğru geliyor. Neyse inşallah durur. Şimdi dualar çok yapıldı. Zikirler çok yapıldı. Tahliyeler bugün itibariyle bitti haberini aldım. Yani çok korktuk. Şialar tabii evlerini basıyorlardı. Kadınların ırzına tecavüz ediyorlardı Şiiler. Şii milisler, İran'ın desteklediği Şii milisler. Bütün haberleri dinliyorsunuz artık. Eskiden bir ben konuşuyordum. Şimdi bütün haberler başladı Şii milisler deme. Ama ben bundan evvel benden başka bu lafı diyen yoktu. Evet, İran Şii milisleri hiç. Herkes iyiydi. Gördüler günlerini. Türkiye'de işgal olsa en evvel Şii milisler gelir. Allah muhafaza ya Rabbi. Bak neler ettiler. Şimdi avukat Cihat kardeşimiz bana işte demin mesaj attı. Onlar Suriye'deler. O ölümü göze alarak gider o maşallah. Allah nazardan muhafaza etsin. Bülent Yıldırım'la beraber falan arkadaşlar dün gece aramıştılar. Yani tahliyeler dediler bitiyor inşallah. O arada tabii şey bozuyor İranlılar. Şii milisler 2-3 kere bozdular şeyi ateşkesi falan. Ya insanlara diyorum malzeme geliyor malzemeyi ulaştırın. Bizim Ahmet Yesevi de 5000 battaniye gönderdi. İdlib'e gitti battaniyeler elhamdülillah şu anda ulaştı. Ondan sonra yani tabii Ahmet Yesevi kendi gücümüze göre diğer vakıflar şeyle ya biz Kızılay elhamdülillah yani onlar güçlü tabii hepsi yapıyorlar. Yine Türkiye çok hizmet etti bu işe. Zaten o bereketle vatanımızı Allah koruyacak, kurtaracak inşallah. Kurtarıyor elhamdülillah. Yani adamlar ya gelen battaniye vermiyor. Soğuk buz ora. Çoluk çocuk titriyor ölecek yani. Elbiselerini yaktılar ısınmak için diyor. Şu kadar bir çantası var, elbisesini yaktı diyor ya. Isınmak için çocuklar elbiselerini yakıyor, kadınlar. Orada görüyor, yine gönderiyormuş malları Şiilere. Efendim yine ehl-i sünnet Müslümanlar ölsün diye ya. La havle la kuvvete illa billah. Ben boşuna demiyorum Ermeni yapmaz, Yahudi yapmaz. Boşuna demiyorum. Yani şimdi bu ateş bize doğru gelmesin. Bizi de yakmasın. Bizi de yakmasın. Halep kurtulsun. Ama şimdi Halep kurtulmadı ki. Halep Esed'in eline geçti. Halep kurtulmadı şu an. Halep'teki insanlar yerlerinden çıktı. Hiç olmazsa canlarına yani ırzları ve canlarını talıyordu. O arada da Şii milisler birçok ehli sünnetin canına kastetti, öldürdü, şehit etti, birçok kadına tecavüz ettiler. Allah kıyamete kadar lanet eylesin. Amin. Amin. Onu da yaptılar. Onu da yaptılar ama işte ama çok büyük katliam olacaktı. Yüz binleri kesecektiler mezba gibi. Yüz binleri. İşte elhamdülillah Türkiye çok yani hakikaten Arap aleminden belki 1000 kat fazla duyarlı oldu bu işe hakikaten. Okumalar, dualar, secdeler yani biz de o sene yardımlar falan herkes bir şeyler yaptılar. Yani Allah razı olsun ben İHA'ya da teşekkür ediyorum yani. Onlar da orada gayret ettiler. Sahadalar hala sahadalar yani. Tahliyeleri gerçekleştirdiler artık son posta elhamdülillah. Ama çözüm değil ki. Çözüm değil ki vatanından çıktı. Evinden çıktı, yurdundan çıktı. Nusayri milislere Şia'ya teslim etti gitsin. Çözüm olmadı yani. Ha neyse canlarını kurtardıklarından hamd ediyoruz. Ha, canlarını kurtardıklarından hamd ediyoruz. Yani bu belalar niye oluyor? Biraz düşünmek lazım değil mi arkadaşlar? Efendimiz hep derdi. Bosna olayları zamanında Sırpların saldırılarından. Bosna bizden uzak değil derdi. Bu kadar boşnak Müslüman, bu kadar insan niye bu duruma düştü? Bu Sırplar niye? Çünkü o zaman bana geldiler anlattılar dedi efendileri. Bazılarında bunu anlatırdı. Adam dedi ki ya bizim dolabımızda da Sırp'ın dolabında da şarap vardı. Bizim dolapta da şarap vardı. Sırp'ın dolabında da domuz eti vardı. Bizim dolap buzdolabında da domuz eti vardı. Kız alıp kız vermeye başladık kitapsızdan. Sırp gavuruna kız veriyor bir de yani. Zinaya vermiş oluyor. Öyle nikah olmaz ki Sırp gavuruyla. Kız verilmez yani. Ve kız vermeye başlamıştık. Az daha tam asimile olup da gavur oluyorken yine Allah bize acıdı da Sırpları bize musallat etti. Sırplar bizi kesmeye başladı, katliam etti. Ne oldu bu sefer? Ne oldu? İnşallah ölenler şehit olmuştur tabii de. Kalanlar da dinine sahip çıkmaya başladı. Vay anasını ya. Biz nerede bu Sırp gavuru bize ne düşmanmış? Meğer biz bunlarla yiyorduk içiyorduk görüyor musun? Gavurdan dost olmadığı şey anladık diye. Mevla öyle bir imtihanla anlattı o Sırp gavurunu. Yine de anlaşılmış bir şey yok. O şeyin zamanında biraz şey olmuş. İlk seneler. İşte ben de bir iki sene olmadı gittiydim. Bosna'ya ilk gitmiştim. Yine pek İslamiyet'ten pek eser göremedim. Bizim İstanbul gibi yani. Halbuki böyle bir olay yaşamış bir yerin. 15-20 sene içinde. Allah Allah. Kaç tane camiye girdik ayakkabıyla. Yani Mostar Köprüsü'nün yanındaki cami müze. Çünkü neden? Bir vakit namaza gelen yok. Bir vakit namaza gelen yok hiç. 10 cami var, birinde cemaat var. 9'u ayakkabıyla giriliyor şu an. Yani. Hey gidi Müslümanlar, kaşınıyoruz, kaşınıyoruz. Sana ayet-i kerime buyurmadı mı? Estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu. Sakın o zalimlere, şirk koşanlara, Allah'a ortak koşan Sırbına, Hristiyanına, Yahudisine, Siyonistine vesairesine, müşriklere. Zalim bunlar, Allah'a ortak koşmuş. Azıcık dahi meyletmeyin. Azıcık. La temilu buyurmuyor. La terkenu. Rükûn az meyler. Fetemessekûmunlar. Onlara yapışan ateş size de dokunacak. Ya bu ayet değil mi? Ateş size de dokunacak. İşte yakıyor ateş. Halep'i yakıyor, efendim, Myanmar'ı yakıyor, Filistin'i yakıyor, yakıyor. Türkiye'yi de yakıyor. Bombalar kafamıza yağmadı mı? He? Birkaç aylar evvel şuradan uçaklar geçtiği zaman kafalarımızı eğmedik mi bombalanacağız diye? Birkaç ay oldu daha. Ateş yağdı başımıza. Tamam. FETÖ melunları yaptı, öbürü yaptı, beriki yaptı. Sebeplere takılmayalım. Sebepleri yaratanı da ne sebeple yarattığını da mülahaza edelim. Sen İslam'ı doğru mu yaşadın? Ehl-i sünnete doğru mu inandın? Ayet hadisleri doğru mu anlattın? İnsanlara ne hizmet ettin de? Ondan sonra beladan kurtulmayı bekliyorsun. Kimse vazifesini yapmadıktan sonra Mevla da buyuruyor. Ateş dokunacak size. Bu iş... Bazı nasihatler artırılmadan, tebliğler artırılmadan, insanlar bu yola döndürülmek için gayret edilmeden asla düzelmeyecek. Okuduğumuz hadis-i şerifler bize bunu söylüyor. Bu ne melazıdır mı? Bu bilmem necekler. Başörtülü oranı artmış. bilmem efendim Müslüman çoğalmış, namaz kılan çoğalmış. Ama camide adam yok. Cemaatte adam yok. Sabah namazında adam yok. Haramdan sakınan adam yok. Ha bu sefer ne oluyor? Kemiyet artsa da keyfiyet ve kalite düştüğü için belalar mündefi olmuyor. Çünkü Mevla intettekullah Allah'tan haramlardan sakınırsanız diyor. İntasmuru sabredeceksiniz ve tettekû haramlardan sakınırsanız diyor. La yadurrukum keydüm şeye. Hileleri şeycik zarar veremeyecek. Her taraf haram. Sağa baktın haram, sola baktın haram. Her yer çıplaklık, her yer açıklık, diziler, filmler. Yani bütün milletin artık tarzı olmuş, içine girmiş yani bunu. Kazançlar haram. Faizler, krediler, şüpheliler, bilmem ne. En hacısı hocası bakıyorsun. Maddi menfaatin bilmem ne için orada. Ya bu senin fıkha göre hakkın değil diyor. Olsun, kanuna göre hakkım diyor. Yani Allah'ın haram ettiği bir şeyi, mirasta olsun, vesairede olsun, kanun ona veriyorsa, Kur'an ona vermiyorsa, kanuna göre hakkım diyor. Belki çarşaflılardan bile böyle çıkar. Yani o zaman Mevla buyuruyor, size bundan hilesi zarar vermeyecek ama iki şart koşuyorum. Biri sabır, dinde sebat. İki takva. Takva yok. Durum bu. Onun için vaaz-ı nasihat etmenin manası ne diye. İmam Gazali Hazretleri. Özellikle bu çarşambaya inşallah tabii bunu halle ilgili birkaç rivayet İmam Rabbani Mektubat'tan bazı fetvalar tehlike insanı kafir edecek fiillerden birkaç misal vereceğim. Ondan sonra zaten haftaya Perşembe'de Beyaz TV çağırdı. Ben çağırana gidiyorum. Yani çünkü neden? Belki bir şeyler buradan dinlemeyen bizim kanaldan o kanallarda Dijitürk'te olduğu için belki oradan bir kişi dinler. Ben para istemiyorum, pul istemiyorum. Gidiyorum Allah için yani. 29'u oluyor yani. Haftaya Perşembe bugün. Orada onların şeyi de ondan sonra mı başlıyor ne? Beyaz TV'de o programa katılacağım. Onun için buradaki sohbet kısa belki yapabilirim. Kısa bir şey. Oradan geçerim oraya inşallah. Orada da bir şeyler anlatabilirim. Ama mühim olan kaç kişiye siz ulaştırırsınız. Ayrı dava. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Yaratmak ona mahsus. Ama herkes bir yerinden ucundan tutacağız. Başka bir çaremiz kalmadı. Bir kişiden iki kişiden bir şey olmaz demeyelim. Mevla belayı kaldırabilir. Mevla belaları kaldırabilir. Bakarsak ki millet sohbet yapıyor. Birbirine hizmet ediyor. İyilik istiyor. Öbür türlü yani dünyamız da gidiyor elimizden. Güven kalmadı işte. Huzur kalmadı. Ekonomik bir şey kalmıyor bak. Dünya da gidiyor. Ahiret gitti. Ya sanki dünyada rahat edeceğiz yani. Dünyada da edemeyeceğiz. Neden? Çünkü biz gavur değiliz ondan. Gavur olsaydık her günah yapardık. Kimseye de bana ne neme lazım derdik. Rahat ederdik. Çünkü gavurun dünya cenneti ya onun için. Müslüman olduğumuz için İslam'ı yaşamadıkça, yaşatmadıkça dünyada da rahat edemeyeceğiz. Neden? Yine Allah bize acıdığı için. Bize o zaman sıkıntı verecek. Dost tokadı. Bir vuracak. Gel buraya. Açılma. Gel buraya. Neden? Bu olacak sen. Kafirlere veriyor da veriyor. Dünyalıklar. Neden? Nasıl olsa sonunuz ebedi cehennem. Gidin gidebildiğiniz kadar. Ama Müslümana diyor ki haddini aştın. Nimetlerin kadrini bilmedin. Hizmete kullanmadın. Nefsine çevirdin işi. Al bir tokat. Onun için biz İslam'ı yaşarsak iki tarafımız cennet. Yaşamadığımız takdirde dünyada rahat etmeyeceğiz. Bunu Müslüman olduğumuz için söylüyorum. Elhamdülillah ki Müslümanız tabii ki. Dünyada rahat edip de ebedi cehennemlik mi olsak? Ama dünyada da Müslümanlar rahat edebilir yani. İlla da dünyada Allah Müslümanın belasını verecek diye bir şey var mı? Osmanlı ne güzel devlet yaşamadı mı yani? Düzen yaşamadı mı yani? İnsanlar huzur içinde değil miydiler yani? Millet kapısını mı kilitliyordu ya? Hırsız mı vardı ya? Yani İslam'ın cezası kol kesmek diyorsun. 650 senelik devlette birkaç tane hırsız kaydı çıkıyor yani kolu kesilen. Birkaç tane. Arşivler de var. Burada şimdi her mahallede kaç tane ya? Yani onun için bu İslam ya yaşanacak ya yaşanacak. Aksi takdirde dünyada da huzur yok. Yoksa biz Müslüman olduğumuz için dünyada rahat edemeyiz demek istemiyorum. Müslümanlığı yaşamadığımız için rahat edemiyoruz demek istiyorum. Yaşayıp rahat edenler vardı. Niye onları örnek almıyoruz? Kaybedeceğimiz ne var yani? Şu gavurlara temayülden, benzemekten, içimizi dışımızı bir kurtarmak. Buna bir faaliyet göstermek lazım yani. Ne bir kişiyle ne oldu diyeyim. Efendisi bir kişiye sakal bıraktırana kadar saatlerce uğraşırdı. İslam nişanıdır yani. Kafirlere benzemekten kurtulalım. Değil mi? Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın sallallahu aleyhi ve sellem. Halifül müşrikin ve firul liha ve afuşçı var. Yani sünnet deyip geçme. Suret deyip geçme. Görüntü deyip geçme. Böyle böyle insan içine de vuracak, yansıyacak inşallah. İslam'a hizmet edilecek. Şimdi İmam Gazali Hazretleri dersimizde vaaz edenin vaaz etmesinin manası nedir? Demişti. Ben ileriye gidememiştim. Çünkü bir insan vaaz ederken önce kendine vaaz edecek, sonra insanlara vaaz edecek. Fakat vaaz etmesi manası da nedir diyordu? Ahireti düşünecek. Allah'a hizmette benim çok kusurum var diye kendini hesaba çekecek. Geçmiş ömrümü nerelere tükettim, yazık ettim. Geri de gelmez, bitti, Allah muhafaza. Ondan sonra önümde çok tehlikeli geçitler var. Bunu düşünecek. En tehlikelisi imansız ölmek. Ki artık ebedi cehennem, hiç cennete girme ümidi bile kalmıyor. Günahkara da benzemiyor bu çünkü. İmansız öldü gitti. Halbuki imanlı yaşamış yani. Müslüman yaşayıp kafir ölmüş. Müslüman yaşayıp kafir ölmüş. Böyle insanlar var. Ondan sonra ölüm meleği canımı alırken ne hal üzere alacak? Münker nekire cevaba kadir ve muktedir olabilecek miyim? Bak şimdi bu düşüneceğin konulara bak. Sen nasıl vakit buldun dizi seyretmeye ya? Evet. Şimdi o derste, şerhte bazı malumat vardı. Geçen hafta zaten konuşamadım. Ondan evvelki haftada ibareleri okuyup mana verdim. Şerhe geçememiştim. Ölüm meleğinin ruhunu nasıl alacağını düşünecek diyor. Yumuşak mı alacak, sert mi alacak? Allah Teala en hoş surette selamıyla, müjdesiyle Azrail Aleyhisselam'ı göndersin fazl-ı keremiyle. Amin. Amin. İsmi Azrail. İki tane gözü var diyor. Bir yüzünde gözü var. Bir de ensesinde gözü var. İki tarafı görü. Yani melekler nurani varlıklardır. Ama şekle de bürünüp gelebilirler. Azrail Aleyhisselam bir insan kılığında da gelebiliyor. Bazı kere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arabi bedevi kılığında geldi yani ziyarete. Gelmiş gibi zannette. Fatıma annemiz hatta. Ağır hasta dedi yani, ziyaretçi kabul edemeyiz dedi. De, sen söyle dedi. Bir Arabi gelmişsin ziyarete. Yani insan kılığına da girer gelirdi. Şimdi de görünebilir. Melekler insan kılığında, dilenci kılığında, fakir gibi bir şey ister. Yani bunlar çok oluyor. Ondan sonra bir gözü ensesinde. Başı semada. Sema birinci kat sema yani 500 senelik mesafedir ha. Ayakları yerde. Azrail Aleyhisselam. Her gün her insanın yüzüne 366 kere bakıyor. Allah Allah. Her gün her insanın yüzüne 366 kere bakıyor. Hani böyle bazen böyle oluyorsa ne oldu ya falan diyor. Ezrail yokladı diyor. Ulan yoklasa bırakır mıydı be? Ne yokladı? Devlet derler yani. Ama 366 kere baktığı var. Nazar ediyor. Yani herkesi bak vallahi senin oğlunu senin tanımandan daha fazla senin oğlunu da tanıyor, seni de tanıyor bak. Kaçamak yok. Kaçak diye bir şey yok. 366 kere sen oğlunun yüzüne bakıyor musun? Günde. Bazı kere kaç gün oluyor? Aa şımarlamışsın diyorsun çocuğa. Aynı evdesiniz halbuki. Hiç. Herkesi tanıyor. Ondan sonra imanlı ölen bir ruhu kabzettiği zaman cennet ipeklerinden bir ipeğe koyuyor. Halbuki adamın şeyi duruyor orada. Beden duruyor. O ruhu alıyor. O ruhu harire ipeğin içine koyuyor. Sonra o ruhu çıkartıyor. Arşurrahman'a kadar çıkartıyor. Allah'ın arşına kadar. Arş-ı âlâ yani yükselmek. Yani ne büyük bir makam arş. Allah'ımızın tecellileri oraya yağıyor nurları. Arşa kadar o ruhu çıkartıyor. Allah'ım cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yerde bırakma, esfeli safiline indirme. Ya Rabbel alemin. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra o arşa ruhu getirdiği zaman nefs-i saideyi yani imanla ölmüş ruhu kabzedip getirdiği zaman arş seviniyor. Efendim sevincinden arş-ı âlâ sallanıyor. Arş ne demek biliyor musun? Yedi kat yerler, yedi kat gökler, kürsi, levh-i mahfuz hepsinin üstünde arş. Arş bütün alemleri kaplamış. Yani şimdi siz gezegenler diyorsunuz ya. Samanyolu'da ne kadar gezegen var? Allah. Öyle gezegen var, dünya yanında nokta kata kalıyor. Öyle gezegen var, güneş onun yanında bilmem ne kadar küçük kalıyor. Böyle onun içinde bir samanyolu bir giriyor, onun içine bir giriyor, orada bir gezegenler çıkıyor. Orada bir şey çıkıyor. Milyonlar, milyarlar, trilyonlar, katır trilyonlar şey yok yani o fezada. Ne kadar alemler var değil mi? 18 bin alem. Yani 18 bin alem de bir alemin içinde de var kaç bin alem. Bu kadar alemleri yaratmış. Arş hepsini kuşatmış. Arştan öte cisim yok. Bunların hepsi cisimdir. Sonradan yaratılan mahluklardır. Gezegenlerin hepsi cisimdir. Arş son cisim. Şey Allah-u Teala'nın tecellileri, emirleri, hükümleri, fermanları arşa yağıyor. Arş-ı âlâ bile o imanlı ölenin ruhu geldi diye o kadar büyük arş sallanıyor. Şimdi dünya bir sallansa ne oluyor? Kaç şiddetinde deprem oluyor. He? Kaç şiddetinde deprem oluyor? Dünya arşın yanında ne kadar? Koca çölün ortasına bilye atsan kadar, misket atsan kadar gelmez yani. Düşün arşın sallanmasını. Allah Allah. Deprem de bölgesel oluyor. Bütün dünyada deprem olduğu yok hiç. Bir kıtada oluyor. Bütün dünyada birden olduğu o kıyamete olacak herhalde. Bütün dünyada birden olduğu. Düşün arş titriyor. Yani imanlı ölmek ne nimet, imanlı çıkan ruh ne kadar Allah'ımızın kabulüne şayan oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buydu? Buhari hadisinde de buna delil var. İhtezzel arşu limevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz Ensar'ın efendisiydi. Sahabe-i kiramda. O geldiği zaman sahabe-i kirama emreder. Kumu li seyyidikum. Efendiniz geldi kalkın ayağa derdi. Yani hürmet edin derdi ona. Sa'd ibn-i Muaz'ı severdi radıyallahu anh. Yahudilerle harp ettiğinde de hükmü yani yakalananlar hakkındaki hükmü Sa'd ibn-i Muaz'a bıraktı. Sa'd ibn-i Muaz'da eli silah tutanlar, Kurayza ve Nazıroğullar, söz bozan Yahudi kabileleri için. Onlar işte eli silah tutanlarının katledilmesine hüküm verince Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh buyurdu, tekbir getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın yedi kat semanın fevkinde yazdığı kararı verdin, isabet ettin. O vefat ettiği vakitte yani melekler cenazeye o kadar akın ettiler. Yer adım atacak yer kalmadı yani. Hatta böyle sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarının ucuna bastığı rivayet ediliyor. Meleklerin çokluğundan. Sonra buyurdu ki Arşur Rahman Arş-ı Âlâ titredi ve sallandı. Niçin? Sa'd ibn-i Muaz'ın vefatından dolayı. Şimdi Sa'd ibn-i Muaz'ın vefatından dolayı neden olsa anladın mı? Ben de daha yeni anladım. Ruhunu götürdüğü zaman arş sallanır diyor. Demek o kadar kıymetliydi tabii o diğer normal Müslümana benzemiyordu. Enes ve Cabir radıyallahu anh ma'dan rivayetleri hadis-i şerifte ve idâ kabadan nefsel habîtete yelufvâ fî hırkatin sevdâ'e min nârin fâtırmuâ fî tahtil aradîne. Ama pis ruhu aldığı zaman Allah'ım ya Rabbi bizi küfür ve şirk pisliğinden muhafaza eyle. Amin. İşte Noel kutlama şeylerini İmam Rabbani anlatacak. Yavruların, Hristiyanların merasimlerine değer vermek, tebrik etmek vesaire. Burada insan haram olduğunu bilerek yapsak yavru olmuyor. Ama normal görüp helal saysa kafir oluyor. Ama haram olduğunu bilerek yapsa da çok büyük günahkar oluyor. Ona bir pislik atlıyor diyor. O pislik de şirkten geliyor. Şirk şaibesi. Kendi gavur olmuyor ama gavurlardan geliyor şirk şaibesi. Onun için yani son nefesini tehlikeye sokacağını anlatıyor o mektubunda. İşte pis ruhu aldığı zaman ne gereği var imanımızı tehlikeye sokacak işlere ya. Bir gün, üç gün sonra Hindiye'ye kardeşim ya. Ne işin var, Noel kutluyorsun bilmem ne yapıyorsun, tebrik ediyorsun bilmem. Adamların yılbaşısını bilmem nesini bize ne ya. Ne işin var senin ya? Tehlikeden kaçsana sen. Pis ruhu aldığı zaman onu ateşten sipsiyah bir hırkaya doluyor böyle. Her tarafı yanıyor. Çünkü esas azap esas nereyedir? Ruhadır. Ha. Beden de bundan etkileniyor. Yani ruha olan azaptan beden de etkileniyor. Onun için yani beden canlı olmasa da etkileniyor. Beden canlı olmasa da bir aralarında irtibat var. Ruhla beden ilişkisi. Ruh tamamen çıksa bile orada bedene de şey vuruyor. Ama esas azap ruhadır. Yani acıyı çeken ruhtur. Hani hissin olmadığı zaman, ruhun gittiği zaman yani diyelim ki bir ameliyatta bile bir operasyon kesiyorlar, doğuruyorlar, bir şey duymuyorsun. Çünkü neden? Sana narkoz veriyorlar. O alemi esbaptayız. Sebepler aleminde seni ne yapıyor? Uyutuyor. O uyutmakla beraber ruh ne oluyor? İki kere çıkıyor. Bir ölürken bir uykuda çıkıyor. Bu sefer ruh bedenden ayrılıyor. Mevla onu ona sebep etmiş. Ruh bedenden çıktığı zaman da ne oluyor? Seni ameliyatta kesiyor, doğuruyor. Sen bir şey duymuyorsun acı. Anladın mı? Ayıldıktan sonra işte dikişlerim şöyle oldu böyle sızlamalar mazlamalar bile işte ağrı kesicilerle falan bir zaman daha da devam ediyorlar ki hani ameliyatın şeyi hemen ağrısı vurmasın. Ama o kadar kestiler doğradılar sen bir şey anlamıyorsun. Çünkü azap duyan ruhtur. Uyutulduğunca ruh gidiyor. Mesele o. Onun ruhu diyor ateşten bir siyah hırkaya sarıyor. Yani acıyı duyan ruh ya. Onun için o ruhu ateşten hırkaya sarıyor. Yani ne demek ruh çok acı çekiyor. Daha adamın cesedi şeyde. Yerde, masada neyse, nereye koydularsa cesedi. Daha ceset orada dururken ruh ateşe yanıyor o arada. Gören de burası ne kadar soğuk diyor geliyor. Yani cesedi koydukları yer kokmasın diye tabii soğuğa koyarlar. Veyahut da şimdi zaten efendim şeye götürüyorlar. Yani buzhane gibi yerlere, morglara götürüyorlar buzhane gibi, buzhane oralar. Halbuki ruh yanıyor ateşten. Sonra onu o siyah hırkaya efendim ateşten bez parçasına, çaput parçasına sarıp yedi kat yerlerin altına atıyor. Ne darlık ya. En ufak darlıkta ben duramıyorum ya. Hemen cam açıyorum, kapı açıyorum, şerim mi nefesim kesin. Allah muhafaza yarabbim. Yedi kat yerin altında oksijen mi olur ya? Hava mı olur? Ne lazım hava ne lazım? Ateş. Siccin var orada. Siccin kafirlerin ruhlarının atıldığı yer. Şeytanların da hapishanesi. Cinlerin hapishanesi. Bütün geberen şeytanlar, cinler den kafir olanlar tabii. Şeytanların hepsi kafir. Cinlerin hepsi kafir değil. Onların da kafirleri oraya atılıyor. Onların zindanı var orada. Ne bela. Sen diyor vaaz edeceksen bunları anlat. Vaaz eden bunları kendinin akıbetini düşünsün. İmanlı mı öleceğim, imansız mı öleceğim? Azrail Aleyhisselam'la nasıl karşılaşacağım? Bunu düşün diyor. Ondan sonra münker nekire cevap verebilecek miyim? Sen bunu hallettin mi bu müşkilini? Halletmediysen nasıl keyfin geldi senin? Nasıl gülüyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Nasıl boş işlerle uğraşıyorsun? Bunun için ne lazım? Bunu düşün. Vaaz eden de bunu düşünsün. Vaazı da bu konulardan anlatsın. İnsanları uyarsın diyor. İmam Gazali Hazretleri. Hikaye anlatmayın diyor. Münker nekir. Münker tanınmayan. Nekir de o meful şey manasındadır. Menkür yani. Ne demek? Misli görülmemiş. Hani dünyada insan yine korkunç insanlar var. Tipi şekli kayıklar, bozuklar var. Ama bunların gibi bir şey hayatında görmemiş. Hadi şimdi bilgisayar kurguları var. Korku filmleri türettiler. Hani eskiden böyle bir şeyler yoktu. Birkaç senelerdir çıktı bu. Acayip şekiller yapıyorlar falan. Onlarda da yok. Hollywood'un, Bollywood'un aklına bile gelmemiş böyle korkunç bir şey çizmek. Bunu kabirde göreceğiz de Allah bize en güzel surette irsal eylesin. İki tane kapkara. Melek kapkara olur mu? Onları öyle yaratmış. Zifiri karanlık. Azu dişleri var ya, nasıl azu dişleriyle o sizin kazı yaparken kepçeleriniz var ya, o kepçe nasıl yeri kazıyor? Onlar azu dişleriyle, dişleri öyle. Dişleriyle yeri kazıyorlar. Bu nasıl melek? Melek, sen hep melekleri efendim böyle nurani varlıklar, güzel suret. Allah Teala her meleği aynı surette yaratmıyor ki. Kulları korkutmak için de yarattığı melekler var. Azu dişleriyle yeri yarıyorlar. Saçları sarkık, yani tüyleri yerden sürüyor. Yani arkalarından sürüyecek kadar saçları sarkıyor. İkisi de konuşmaları nasıl biliyor musun? Konuşmaları, gök gürültüsü nasıl gök gürültüsü? Böyle bir bum yapıyor böyle bir sen. Kafayı eğiyorsun. Az daha çökecek ortalık zannediyorsun. Öyle nasıl bir elektrik, bir enerji de yükleniyor ya o bulutlardan. Nasıl? Sesleri öyle. Gözleri çakan şimşek gibi. Nasıl böyle çakıyor? Gözleri de öyle çakıyor. Nefesleri kasırga gibi. Şu nefes alsa kasırga, nasıl kasırga sen? Ya o mezardasın arkadaş. Bana ne bundan? Nasıl olsa canım çıkmış. Canı çıkmış ama canın geri veriliyor. Beline kadar. Yani münker nekire cevap veresin diye baştan ağrı göbeğe kadar, beline kadar can geliyor ruh. Belden aşağı gelmiyor. Ayaklanıp kalkamayasın veya davranamayasın diye. Nerede davranıyorsun zaten ya? Esir olmuşsun, bitmiş işin de. Göbeğe kadar ruh geri iade oluyor. Cenazeyi takip ediyor zaten. Defininden sonra giriyor içine ruh. O arada da münker nekir geliyor. Nefesleri kasırga gibi. Ya kasırga ne? Sen şurada yapıyorsun. Ha, burada kağıt duramıyor. Şu kadar şeyle. Büyük bir kasırga gelse küçücük bir yere ne yapar biz şimdi? Kaldır kafamızı, birbirimize vurdur, hepimizi parçala. İnsanları havada tokuşturur da. Kasırga gelse ne olur ya? Görmüyor musun? Binaları deviriyor kasırgalar. Nefesleri kasırga gibi. Daracık mezar. Burada kasırga eserse ne olur? Allah Allah. Her birinin elinde demirden kamçılar var. Nasıl demir, insü cin toplansa, yani insanlarla cinler bir araya gelseler, hepsi birden o ellerindeki kamçıyı, efendim sopayı, demir sopayı kaldıramazlar. İnsanlar cinler topça kaldıramaz. O kadar ağır. Allah Teala o kadar ağır bir şeyi onların eline vermiş. Koca bir Uludağ vursalar diyor şeyi. O şeyi, ellerindeki demir kamçıyı. Ki cehennemde de bunu velev mekamiun min hadid. Onlara demirden kamçılar vurulacak. Hac suresinde Allah ayet-i kerimede de beyan ediyor bu demirleri. Demir sopaları. En büyük dağa vursalar dağı parçalarlar diyor. Şimdi ruh onları gördüğü zaman, ruh bedene girdi ya cevap vermek için. Kabre defnedildi, ruh bedene girdi. Veyahut da kabri yoksa da ortalıkta veyahut da hayvanlar yedi. Yani beden her zaman için kabre konmayabiliyor. Ama ruha bir şey olduğu yok. Ruh onu gördüğü zaman, o iki meleği gördüğü zaman titremeye başlıyor, kaçmaya başlıyor. Efendim, daha ölüye gelmemiş. Ama o bedeniyle alakalı peşine geliyor. Ne zaman ki onları görüyor, görünce ölünün burnuna giriyor. Ruh burnundan giriyor. İlk Adem Aleyhisselam'ın toprak hamuruna yoğrulduğu zaman da ruh nereden girdi yine? İlk burnundan girdi. Zaten ondan sonra o et kemiğe dönüştü. O zamana kadar bal çıktı. Burnundan girdiği için burnuna, bazı kere böyle bir toz veya bir şey girdiği zaman burnuna ne yapıyorsun? Hapşırıyorsun. İşte onun için ruh girince Adem Aleyhisselam hapşırdı. Hapşırınca elhamdülillah dedi. Mevla da yarhamuke rabbuke ya Adem. Allah Rabbin sana rahmet etsin dedi. O teşmit-i atıl sapsıranı yerhamdülke Allah demek yehdine ulaştı. Yani o sünnet de Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışında ruhun burnundan girmesinden başladı yani. Şimdi de insan öyle burnuna bir şey değişik bir şeyler geldiği zaman toz falan bir şey oluyor hemen hapşırtıyor yani. Ruh diyor münker nekiri gördüğü zaman korkar, titrer, kaçar, ölünün burnuna girer. Böylece ölü göğsünden itibaren dirilir. Yani ama bu dirilik bildiğimiz şu andaki hayat manasında değil, işte yarıya ruh girmesi gibi bir şey. Ama bu hatırlamalara yardımcı olacak. Münker nekir sual soracak, cevap vermesine sebep olacak. Yani ne gibi diyor? Can boğazına geldiğindeki gibi. Bu göğsünden yukarı duruyor ya, hani gargara anında ölemiyor, hani bazıları can çekişiyorlar falan. Böyle bir hal hasıl oluyor. İşitmesi açılıyor. Görmesi de açılıyor. Zaten onlar burada. İşitme ve görmesi var fakat hareket kabiliyeti yok. Komada ölürken de öyle olmuyor mu zaten? Nasıl kıpırdayacak? Ona diyorlar men rabbüke, Rabbin kim? Ve ma dinüke, dinin ne? Ve ma kıbletüke, kıblen neresi? Soruyorlar. İşte orada kaç sohbettir bir ayet kelimeyle başlıyorum derse de mana veremedim 3-4 sohbettir. O ayet geliyor. Estağfirullah. Yüthebbitullahu lezine amelum. Bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil ahire. Kavli sabit en sağlam söz. En köklü söz. En esaslı kelime. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bundan daha sabit bir hak olan bir kelime yok. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Bu kavli sabitle Allah müminleri dünya hayatında da sabit kılıyor. Elhamdülillah. Devamlı okuyoruz değil mi? Günde kaç kere okuyoruz? Abdestlerde okuyoruz. Namazlarda okuyoruz. Tehiyyatlarda okuyoruz. Ezanlarda okuyoruz. Duyuyoruz. Yani Müslümanlar bununla devam ediyoruz. Hayatımızı ölülerimizin ruhuna okuyoruz. Hediyeler yapıyoruz falan. İnananları Allah bu kavli sabit ile sabit kılacak. Dünyada Allah'ın bizi sabit eyle. Ölene kadar nasip eyle. Ve fil ahireti, ahirette de sabit kılacak. İşte o ahiretteki mesele nerede başlıyor esas? Münker Nekir'in sorgusuna cevapta Rabbi Allah, dini el-İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebiliyorsan orada ne yaptı Allah sana? İman kelimesini, tevhid kelimesini yine, çünkü Rabbi Allah, la ilahe illallah aynı değerdi. Peygamberinki Muhammed Resulullah aynı değerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem, işte imanını sağlam tutarsan, imanını yanlış işlerden korursan, imanını söküp alacak gavurlara benzemekten, Noel kutlamaktan, kafirlere yağcılık, yalakalık etmekten vesaire. Yani imanın gitmesine sebebiyet verecek özel günahlar var yani. İnsan bunlardan sakınırsa kul kusursuz olmaz. İlla bir günahlarımız olacak da peygamber olmadığımıza göre. Ama insan hiç olmazsa imanını zedeleyecek şeylerden, işte zulüm. Yani haksızlık yapmak birilerine, kimeyse. Bu son nefeste imanı alan en büyük sebep zulüm. Ya zalimlik yapmak, eziyet yapmak yani. Hakkın yok buna yani Allah'ın kullarına. Ama yapıyorlar insanlar. Ne zulümler görüyorsunuz işte. Kimisi hanımına yapıyor, dövüyor, sövüyor. Neleri, kimisi çocuğuna yapıyor. Bir acayip milletler türemiş. İnsanlar. Evet. Allah iman kelimesiyle müminleri sabit edecek. O zalimleri ise saptıracak. Şimdi zalimleri. Zaten müşrik adam dünyada la ilahe illallah demedi ki. Onun neyini saptıracak? Esas burada tehlike bize taalluk ediyor. Yani buradaki zulüm şirk manasında olsa zaten müşriğe dedirtemeyecek. Tamam, o zaten münafık ise, kalbinde iman olmadığı için insanlar bir şeyler diyorlardı ama ben bilemiyorum diyecek. Ağzı açık kalacak. Vah vah yapacak. Ve Rabbi Allah diyemeyecek. Rabbim Allah, dinim İslam diyemeyecek. O zalimleri Allah saptıracak. Yani onlara iman kelimesini son nefeste de nasip etmeyecek. Münker Nekir'in cevabında da nasip etmeyecek. Ama Allah o adamın ağzını zorla bağlamıyor. Adamın yaptığı zulümler geliyor orada ağzına tıkanıyor. Adamın yaptığı bazı günahlar Allah'ı gazaba getirmiş. Onlar geliyor ağzına tıkanıyor. Ağzına paçavraları tıkattığın zaman da konuşabiliyor musun? İşte günahların seni öyle düğümleyecek. Allah'ım imanımızı bize son nefeste kaybettirecek. Münker Nekir'in cevabında bizi zora sokacak. Bütün günahları ebedi nasip etme bize. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ona nasip ediyorsun. Bak adam bülbül gibi Allah diyor. La ilahe illallah diyerek ölüyor. Kelime-i şehadet getirerek ölüyor öbürüne. Bana niye nasip etmiyorsun? Veyahut da benim şu sevdiğim adam. Ve'f'alullâhumma yeşâ. Allah dilediğini yapar. Konuşma çok diyor. Niye dilediğini yapar? Ama Allah zulmetmez ki. Zulmetmediğine göre ve mâ nebizzallâmin lil'abîd. Kullarıma zerre kadar zulmetmem. O zaman sen hak ediyorsun bu gavur ölmeyi. Sen kaşındın. Ebedi azabı sen hak ettin. Çok tehlike. Yani öyle bir tehlikeler var ki ne bileyim. Kitaplardaki rivayetlerde şeylerde. Yani insanlar ne kötü işlere düşmüşler ya. Namazlı abdestli adam gavur ölmüş. 220 sene bir kere günah işlemedi diye zahirde görünen Bers-i İsa kafir öldü ya. İçki kumar kitabında onun kıssasına kadar dehşetli ya. Uzunca yazdım yani. Müthiş bir kıssa. Tefsirlerde geçiyor. Ya ayet-i kerime de Haşr suresi de ona temas ediyor Haşr suresinde. Ya bu adam niye şimdi kafir öldü bu 220 sene ibadetten sonra? Burada işte kalpteki bu kibir, içteki planlar, hesaplaşma, kendini üstün mü görüyor birilerin? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben dilediğimi yaparım diyor. Kimseye sormam diyor. Ama yanlış yapmam diyor çünkü. Ne yapacağız? Vallahi duadan başka, acziyetini ortaya koymaktan başka, Allah'a sığınmaktan başka bir çözüm ve çare görmedim. Mevla bakıyor, imanın kıymetini biliyorsa, imanımı koru muhafaza et diye yalvarıyorsa, dua ediyorsa onu imanı bağışlıyor. Bakarsa ki adam ben zaten acıyım, hocayım, Müslümanım, alemim, fazılım, müttakıyım, bilmem ne, acıyım, ömreciyim, bir hareketler falan filan. Son nefeste imanımı kaybeder miyim falan, hiç korkusu yok, endişesi yok, kendine bir güven içerisinde falan. Bunları vuruyor, indiriyor aşağı. Ben öyle anladım. Bugüne kadarki okumalarımda insanlar illa Allah'a karşı alçaklıklarını, çünkü Allah emaneti zayi etmez. Yani imanını da emanet etsin ama kardeşim. Ben size bu kadar dualar öğrettim. El-İhtiyatat kitabında zannediyorsam o var. Yani imanını Allah'a emanet ediyorsun. Allah Teala emaneti zayi etmiyor. O dua yapsa sabahın sünnetiyle farzı arasında var. Dualarım kitabında da var. İhtiyatatın başında da var. Ya hayyu ya kayyum ya abidi ya semaat belat. 40 kere. Ortası 3 kere. En azından bir kere yani. Bir satır dua yap. Manasını düşünerek. Yani imanını Allah'a emanet etmek. Çünkü bu ne demektir? Sen şimdi bir malın değerliyse sen onu ne yapıyorsun bırakırken? Hanıma tembih ediyorsun, ona tembih ediyorsun, buna tembih ediyorsun. Bak bunu muhafaza edin, kasaya koyun, şunu yapmayın, ortada bırakmayın. Kapıyı kilitleyin, tedbir alın. Bak bu mal değerliyse. Yok efendim değersiz bir şeyse sen onu da kimseye tembih ediyor musun, emanet ediyor musun? Etmiyorsun. Senin imanın ne kadar değerli sana göre? Seni her anamdan atamdan kalma Müslümanım zaten gelenek görenek olmuş. Bizim de dinimiz bu rastlamış falan. Bu şuursuzluk içerisindeysen zaten Allah'a sığınmıyorsun ki imanımı muhafaza etti. Çünkü sen onu miras yedi malı gibi korutmuyorsun. Emanet de etmiyorsun. Tabii iman kim emanet edecek? Ancak Allah emanetleri Allah zayi etmez. İşte hafız-ı iman namazı var öğretiyordum size akşamdan sonra kılınıyor falan. Yani insan imanın korunması için elinden gelen her şeyi yapması lazım. Ve imanını kaybettirecek her günahtan sakınması lazım. Durum bu. Hal böyle olunca efendim. Şimdi Mevla görürse ki bu adam imanın kıymetini bir ah imansız ölürüm diye ödü korkuyor. 120 yaşında Ali Adel Efendi Hazretleri evliyanın kutbu kavsı. Gelene gidene bu dedenin hüsnü hatimesi için, güzel sonlanması için, son nefeste iman selameti için bu dedeye duacı olun yalvarıyor da. Sen niye böyle bir derdin yok? Yani allame ise o. Kutupsa o, gafsa o, evliyanın reisi o. Bir de 120 yaşına gelmiş. Artık Allah acır dersin yani o yaşa gelmişsin sana falan. Niye o gelene gidene o duayı istiyor? İmanlı öleyim diye korkuyor. İşte imanın kıymetini bilenler çok az kişi var esasen. Ondan dolayı birçoğu kafir ölüyor. Birçoğu kafir ölüyor ve yüzleri kıbleden tersine döndürülüyor. Ya. Yani o da o kıssayı da zannedersem yine içki kumar uyuşturucu ile ilgili yazdığım kitapta çok ilimler var. Ben zaten içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, uyuşturucu da kullanmıyorum. Bu kitabın bana ne lüzumu var? Ya dünya kadar ayet hadis yazmışık oraya 350 sayfa. Bak o kitap mesela hiç kıymeti bilinmedi. Kimse bir şey yapmadı. Benim canım çıktı onu hazırlayana kadar. Satranç olan oynamasından, tavla oyunundan, oynamayıp da seyredeninden. Seyreden de gitti yani. Orada neler var, neler. Ne var ya adam burada? Kumarına oynamıyoruz. Kumarına oynamasa da. Kumarına oynamasa da. Seyredenin de ne tavlayı bilmem neyi ne kadar belası var. Şimdi kitapta sayfaların hepsi aklıma gelmez yani. Okumuyorsun ki. Mesela orada şey anlatılıyor yine. Yani İmam Evzai zamanındaki yani ne demek 1200 sene evvel adam kefen soyucu Nebbaş çok uzun bir kıssası var. Ruhul Beyan tefsirinde yazmış. Yani 1200 sene evvelki alimlerden naklediliyor. Mezarlarda çoğusu yüzü kıbleye yatırılmış, melekler çevirmiş sırtını kıbleye. Eyvah! O imansız ölünce sırtını kıbleye çeviriyorlar melekler. Bu o zaman yani takva dönemler ha. Bu kadar insan niye imansız ölmüş Müslüman mezarlığında? Araştırma konusu ama ne Amerika çözebilir ne Rusya çözebilir. Yani büyük bir araştırma operasyonu lazım ama kim çözebilir? İnsanın içinde işte kalbinde içinde en derin yerinde böyle bir pis bir düşünceler mi var, itikatlar mı var? Allah Allah. Sonunda geliyor gidiyor adamın son nefesinde imandan çıkarıyor yani. Allah'a sığınmaktan başka bir çaresi yok. Yalvaracağız, yakaracağız. Hep böyle. İbadet yaptım, millet namaz kılmıyor, ben kılıyorum. Millet hacca gitmiyor, ben gidiyorum. Millet bir kuruş fakire sadaka vermiyor, fakirleri kapısından kovuyor. Ben şu kadar zekat veriyorum. Ya ben bırak bu işleri. Sen kabul olundu mu belli değil ya. Ödün kopsun. Sen yoksun, her şey Mevla'dan geliyor. Malı veren o, parayı veren o, verdiren o, inandıran o, amel ettiren o, zikrettiren o. Yani sen nereden devreye girdin ki ya? Yani ama işte nefis arkadaş her yerden kendine bir yağ çıkartmaya çalışıyor yani. Bütün iyilikler Allah'tan, o yine benden de bir şey var. Benden sadece pislik ve şer ve fesat var. Nefsaniyet bakımından. Nefisten ancak şer ve fesat gelir. Mevel habaistir. Bütün pisliklerin barınağı yuvası nefis ne emmare ya. Yusuf Aleyhisselam rinnen nefsele emmaretun bisu. İlla ma rahime rabbi. Rabbimin acıdıkları dışında bütün nefisler son derece kötülüğü emreder. Bütün nefisler. Rabbimin acıdıkları müsa. O zaman Allah'ın acımasıyla olduysa bu kurtuluş. Daha ne konuşuyorsun? Senin nefsinin benliğinden, enaniyetinden bir hayır gelmiyor ki. Rabbin rahmetinden geliyor, yine geliyoruz. Peygamberler de öyle kurtuldu, evliya da öyle kurtuldu. Biz de öyle kurtulacağız inşallah. Allah acıyacak da kurtaracak bizi. Bizim ne amelimiz mi bizi kurtarır ya? Şu olaylara bak. Ve bu gece başımıza gelebilir bu anlattıklarım, biliyor musun? 50 sene, 100 sene sonrasını anlatmıyorum, biliyor musun? Bu gece birimiz ölse, bu kadar dinleyenlerden de belki de ölecek de var. Yani. Burada canlı yayındayız. O kadar da dinleyen var. Millet de zannetmesin ha buradakilere söylüyor. Ben ne bileyim kim ne zaman ölecek. Yani bu kadar insan dinliyor. Yani birileri ölüyor. Bir cemaattan insanlar ölüyor. Her gün cenaze ilanı geliyor. Yani öldüğün anda bu gece anlattıkların başına geliyor. Bak öldüğün anda daha hiçbir telafisi düzeltmesi yok. Hazır dünyadayken her türlü dönme imkanı var ya. Tövbe kapısı açık. Kaza namazlarına başlayabilirsin. Borçlarını, zekatını hesap edip ödeyebilirsin. Kulaklarına hemen gidip ne olur helal et kardeşim, ben ahirette ne yapacağım? Münker nekine nasıl cevap vereceğim diyebilirsin. Sen ne yapıyorsun? Noel kutlama hazırlanıyorsun. Bu kadar da insan aleyhine yaşar mı? Zararına dolaşır mı? Uzak gibi geliyor size bu anlattıklarım. Bu gece ölenin başına gelecek. Bu gece ölen bunları görecek. Yani. Hemen zaten Hz. Aleyhisselam hemen görüyor ölürken. Ondan sonrası süreç zaten. Yarın öğlene ikindiyi geçirmezler yani. Gideceksin. Dışarıda kalsan ne olur? Biz bunu gömmeyelim de Münker Nekir gelmesin. Manyağa bak hele. Münker Nekir yani adamı gömmüyorsun. Ne olacak? Yakıyorsun. Küllerini denize atıyorsun. Buna Münker Nekir yok. Ya olmaz mı? Münker Nekir ruha geliyor. Sen ruhu yakmıyorsun ki. Bedeni yakıyorsun. Hala bedenle ruhu bile fark edememiş. Birbirinden ayrı şeyler olduklarını. Esas insan ruhtur. Muhatap ruhtur. Soru soran, cevap veren ruhtur. Şu anda burada konuşan ruhtur. Sizde dinleyen ruhtur. Uyusak ne konuşabiliriz, ne dinleyebiliriz? Ölsek ne konuşabiliriz, ne dinleyebiliriz? Daha ruhumuzu çözememişik de Mevla'nın, Mevla'yı anlamak nerede bizde ya? Nefsimizde haberimiz yok. Evet, eğer Allah Teala bir kulunu iman ile sabit kılarsa, kelime-i tevhidle sabit kılarsa, o kul ne diyor? Sabit kıldığı mübarek veliler, arif-i billahlar, hususi kullar diyor. Men vekelekum aleyhi. Sizi benim başıma kim gönderdi? Ve men erselekum aleyhi. Sizi bana kim yolladı? Bu yani büyük alimlerin efendim konuşacağı işler. Burada çok var. Ben tabii hangisi orada kıssaları okuyun diyorum, önerim, ne diyeyim size. Kefen soyan biri Müslüman mezarlığındaki ölülerin bir kısmını kıbleden döndürmüş buldu. Bu sayfa 171'de. Ya insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Allah Allah, o başlıklar geldi. İçki içmekle efendim insan kafir olmaz ama kafir olarak ölme tehlikesine maruz kalır. 220 sene ibadet etmiş Bersisa hangi sebeple kafir öldü? 162. Cil sayfeden başlıyor. Ayetlerden de delilleri de var. 167'ye kadar. Okuyun arkadaşlar. Her şeyi vaazda anlatacak vakit yok. Okuyun arkadaşlar. Yani burada şimdi efendim bugün yine onları gördüm yani. Değişik değişik şeyler. Satranç. Satranç tavladan da kumardan da beter. Hanım satranç oynamaktansa ateşe tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi işte insanların en yalancısı. Hadis-i şerifler, rivayetler, sahabeden, ulemadan nakledilen tavla satranç oyunları falan. Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir. Ha burada bakayım. Kaynak söylüyorum İmam Mücahit'ten 288. sayfada 89'da kaynaklarım var yani. Ben bunu dün gece düşürüp de bugün yazmadım ya. Bütün kebair günahlar hakkında kitaplardan İbn Hacer'den almışım, kaynaklar vermişim. Ya sen şimdi içki uyuşturucu, ben içki içmiyorum, uyuşturacağım ama milletin çoğu oyunlara müptela. Oyunlara müptela. En azından seyredenler var. Acayip bir şey yani. Burada neler? Tavla satranç oynayanlara bakmak için yanlarına oturanların bütün sevapları silinir. Ha işte sayfa 285. Hatta ne diyor? Tavla, satranç, çocukların oynadığı ceviz oyunu, zar oyunları. Allah Teala bunlara buğz eder. Kim bunlarla oynayanların yanına oturursa mühiyet aynus hasenatü kulla, bütün o güne kadarki sevapları silinir ve sahra min memmekate olur. Allah'ın gazap ettiği kullardan olur. Ya yazmışım yani ben şimdi sana. Mel'unun men le'ibe bi şatranç. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Ve nazuru ileyha ki hakil lahmil hınzir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Neler söylüyor, neler söylüyor? Bizim millet kazası varken, borçları varken, el sünnet itikadı bilmezken, ölümle burun burada adam, oyunlar, oyuncaklar, fuzuli işler müdürlüğü, nasıl bir şeydi ben? Telefon oyunu ne? Ben bilmiyorum ki bana soruyorsun. Ha? Ben bilmiyorum. Oyun ne? Oyunlar zararlı. Niye oynuyorsun? Eline şey al oynayacağına. Tesbih şeyi var. Tık tık tık ediyor. Onunla oynarsın. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. O da tık tık ediyor. Aynı şey. Oyun yok diyor bütün kitaplar. Oyunların hepsi yasak diyor. Oyun eğlence zamanında değiliz diyor hadis-i şerifler. Burada zaten onları genelliyor zaten. Çocukların ceviz oyununu bile, aşık oyununu bile katıyor. Aşık kemik, kemik oyununu bile katıyor. Yani bu işler dünya eğlence yeri değil yani. Mevzu bu. Ama sen diyorsun ki şimdi ya millet içki, kubar, faiz, fuhuş. Sen bize neden bahsediyorsun? Ama ben bildiğimi, doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Birbirimizi kurtaracağız. Tamam onlar daha büyük günah. Bunlar günahların tasnifi var tabii ki. Her günah eşit değil. Eşit değil ama sana da bu büyük gelir. Yani çünkü senin hacısın, hocasın. Bu kadar ayet hadis dinlemişsin. Değil mi yani sana? Bu da sana yakışmaz. Bu da sana yakışmaz. Allah herkese ilmine göre sorar. Bildiğine göre mesul eder. Değil mi şimdi? Yani evliya makamındaki adam niye bizden fazla korkuyor? Çünkü daha yüksek çıkmış da onun için düşerse daha kötü olur yani. Şimdi herkes makamına göre incelenecek yani. Teftiş fazla olur. Şimdi başbakanın sorumluluğuyla benimki bir mi? Cumhurbaşkanıyla benimki bir mi? Ben şimdi yatarım uyurum. Her yer patlasa da diyelim. Başbakan uyuyabiliyor mu? 2'de 3'te telefon gelse fırlayacak, kalkacak. Ne oldu? Şurada bir şey oldu. Mesela yani yerin neredeyse, makamın nereyse seni ona göre mesul ederler. Onun için biz önümüzde böyle tehlikeli geçitler varken ya Münker Nekir'in cevabında bizi engelleyecek oyunlara ne gereğimiz var? Şimdi Allah dostları nasıl cevap veriyor? Sizi kim yolladı ya diyor. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya ölüm meleğine, Münker Nekir'e sordu. Onlar diyorlar Rabbin kim? Bu dedi ki nereden geldiniz ya dedi siz. Kime ne soruyorsunuz dedi yani. Dediler arştan geliyoruz. Dedi ben daha şuradan geleyim, siz arştan Allah'ı unutmadınız. Ben 2 metreden mi Allah'ı unutacağım dedi ya. Ama bunu diyebilmek meselesi. Herkes diyebilir mi bunu yani senin? Bu güzel cevabı alırlarsa, benim başka sohbetlerimde bu konularda misaller de vermişim. İki melek birbirine bakar. Derler ki doğru söyledi. Artık biz ona bir zarar veremeyiz. Ondan sonra kabrini üzerine ne gibi kaparlar? Büyük bir kubbe gibi. Sen mezarı görüyorsun şöyle. Adam kafası, otursa kafası vurur. Zaten tahtaları bölümesine koyuyorlar. Beton şeylerden, kalıplardan önce. Böyle de bir tahtaları koyuyorlar. Çünkü toprağa attığı zaman topraktan üzerine direkt vurmasın kefenle diye. O tahtaları koyduğu zaman zaten şöyle bile kalkamaz. Yani kalksa tahtaya vuracak. Yani dar. Hadi tahtayı da attı kafasından. Kafası üstüne şeye değer. Ne kadar derin yaparsan yap yani. Mezardır bu, dardır. Ama onun üzerine büyük bir kubbe nasıl böyle şimdi Süleymaniye'nin kubbesi nerede? Sen en büyük kubbe gibi mezarın üzerine çatarlar. O kubbe gözükmüyor tabii. Kabir ziyaretinde o kubbeleri görmüyorsunuz. Yani Alaaddin Efendi babanın üzerine küçük bir şey yaptık yani yaptılar. Yani yağmur yağıyordu falan şey. Küçük bir kubbe veya bir şey. O nerede onun maneviyatını görsen Evliyaullah'ın üzerine kubbeleri? Vehhabiler türbelerin kubbesini yıkıyor. Sen yıksan ne olur? Melekler zaten kubbeyi çatmış yani. Çok büyük bir kubbe yaparlar. Sonra ona yani kabrini üzerine çadırın üstü gibi yani böyle çatarlar ama büyük kubbe çok geniş. Ondan sonra ona cennete doğru kapı açarlar sağ tarafından. Sağ tarafından cennete doğru kapı açarlar. O cenneti canlı yayın seyrediyor. Dünyadan yayın hattı kesildi. Cennetten hattı açıldı. Hurilerini, gılmanlarını, vildanlarını, köşklerini, saraylarını kendine ait cenneti seyrediyor direkt. Canlı yayın. Şu anda orada ağaç mı dikildi ne oldu? Cennette de ağaçlar dikiliyor ya devam falan. Hepsini seyrediyor. Ondan sonra ona cennet ipeklerinden bir döşek yaparlar. Cennet reyhanlarıyla etrafına kokuları getirirler. Reyhan çok. Medine'de verdiler Emine. O da güzel kokuyor bu reyhan ya. Bizim buraların biraz şeyleri, çiçeklerin kokuları zayıflamış. Yani kimyasal çok kullan toprakta bizim. Ondan sonra Medine'deki o reyhan ne acayip şey. Günlerce gitmiyor yani. Tabii bir de cennet reyhanı ayrı bir şey tabii. Cennet reyhanlarıyla etrafına kokular sürerler. Ondan sonra çok en sevdiği şahısların suretine girip mesela dünyada en çok kimi seviyorsun? Efendi Hazretlerini diyelim Alaaddin Efendi. Ben kimleri seviyorsan yani. O en sevdiğin tabii ki yok ya ben şu şarkıcıyı seviyorum işte. O şarkıcıyı seviyorsan zaten sana böyle bir durum yok ki. Ulema-i Evliya'yı sevenlere geliyor. Onların da en çok sevdikleri kim oluyor zaten? Davulcuyla zurnacı olmuyor tabii ki. Onlar da sevdikleri sahabe oluyor, ulema oluyor, evliya oluyor. Zaten öbür adama sen kimi seviyorsun seni o suretinde göndereyim demiyorlar ki zaten. Adam zaten bozuk gitmiş. Bozukları seven nasıl düzgün gidecek? En sevdiği şahsın suretine geliyor. Ameli ona enis oluyor, yoldaş oluyor, onunla konuşuyor. Allah Allah sen de zannediyorsun mezarda yalnız kalsam işte benim vahşet hissi, yalnızlık hissi beni bürür mü, kaplar mı falan. Hakikaten de zor bir şey. İnsan da yalnızlığı hiç sevmez yani. En sevdiklerin mesela rüyada bile insan rüyanın en uzunu birkaç saniye miymiş neymiş? En uzunu. En uzunu birkaç saniye gibiymiş. Kabir aleminde düşün ki en sevdiklerin rüyada bile en sevdiğin birileriyle veyahut öyle bir tatlı şeyler oluyor ki ne güzel zevkler oluyor rüyada yani. İnsan uyanası gelmiyor ya. Uyanmamaya zorluyor ama işte uykuda açılınca bir defa da bir daha yatsan da geri gelmiyor yani. Bazı kere yatıyorum devam eder mi acaba da etmiyor yani bu. Şey değil ki efendim kayıtlı bilmem televizyon kanalı değil ki geriden alsın ileri gitsin. Yani O en sevdiğin şahıslarla veya kişilerle buluşmanda en zevkli muhabbetlerin nasıl oluyor? Senin namazın, orucun, ibadetin, zikrin, sohbetin, vaazın nasıl? O surete giriyor, aynı o kişi olarak geliyor. Seninle konuşuyor, görüşüyor. Allah kabrini nur dolduruyor. Ve böylece o kişinin her geçen gün ferahı artıyor, sürurü artıyor, sevinci artıyor. Dünya durduğu müddetçe kabir aleminde kıyamet kopup kıyamete gidene kadar böylece devam ediyor. Tabii her Müslümana bu kadar makam verilmez diyor. Ulema-i ahyar, hayırlı sahibi alimlere verilir. Evliyaya verilir. Ama normal Müslümanlar işte namazlı, abdestli, haramlardan yine nispeten sakınmış tabii ki. Onlara da diyor güzel kokulu, güzel elbiseler giymiş bir surette gelir amelleri. Beni tanıyor musun der. Yok ben seni tanımıyorum. Bu yalnız yerde kabirde benim yanıma nasıl geldin sen? Kim izin verdi sana? O da ona der. Yani herkesin makamına göre o sevinç hali zuhur ediyor. En ameluke salih fe la tehzen ve la tevcen. Ben senin salih amellerinim. Tabii Müslüman salih amelden boş kalmaz. Namaz, abdest, gusül, zikir, tesbih çekiyorsunuz. Hac umreler var. Yani illaki boş kalmaz. Ben senin salih amellerinim. Sakın üzülme, korkma. Yakında Münker Nekir senin yanına girecekler. Sana sualler soracaklar. Aman telaşa kapılma diyor. Münker Nekir'den evvel amelin geliyor. O zaman iş biraz daha şey oldu. Biraz daha rahatladık yani. Çünkü Münker Nekir direkt gelse biraz hakikaten bir panikleme hali çok zor olur. Amelin geliyor, yoldaş oluyor. Sonra diyorlar sana şimdi soru soracaklar. Biz sana hüccetini telkin edelim. Yani işte Rabbini sorursa Rabbi Allah diyeceksin. Zaten diyordun ya. E tabi zaten diyordun ya ise kolay oluyor tabi. Zaten diyordun ya. Zaten demiyorduysan Münker Nekir'den evvel amelin salih değil ki zaten. Salih amelin yok ki gelsin. Kim sana telkin edecek? Hüccetini verecek. İmam yukarıdan telkin ver. İmam kendisine telkin versin ya. İmam ayakta uyuyor zaten. Sana nereden telkin verecek? Yani senin amelin bozuksa imam sana ne yapsın yani? Ondan sonra Evliya Allah'tan birisi mezarlıkta güldü de dediler Efendi Hazretleri hiç mezarlıkta güldü mü? Çok günahsız bize buyuruyordu. Ne hal oldu evladım? Bilseniz siz de gülerdiniz. Niye? Yahu dedi manevi keşfi açık. Ölmüş mübarek zat Evliya Allah'tandı. Üstte de alimin biri geldi telkin veriyor. Dedi ki baktım ki dedi ölü diriye telkin veriyor. Üsttekinin kalbi ölmüş, alttakinin kalbi diriye. Ölü diriye telkin veriyor da dedi biraz gülesim geldi dedi ya. Yani aşağıda gidin. Ya git kendini düzelt. Ya git işine bana telkin veriyorsun ya sen. Git bir tevbe et. Hoca mısın, hacı mısın ya? E işte imam olmuş telkin veriyor. İş. Yani adet yerini bulsun kabilinden. Anladın mı? Şuur diye bir şey yok yani. Ondan sonra ona öğretiyorlar. İşte Rabbin kim diyecekler. Dinini soracaklar. Peygamberini soracaklar. Kıbleni soracaklar. Sen dersin ki cevapta Allahu Rabbi vel İslamu dini ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyyi vel Kâbetu kıbleti. Kıblem Kâbesi. Anlıyorsunuz o kadar Arapça size değil mi? Bunlar hepinizin bildiği şeyler. Onlar da sana doğru söyledin diyecekler. Efendim böyle öğretiyor. Hakikaten Münker Nekir'e geliyor. Cevaplar şöyle bitiyor. Efendim şimdi birinci de cennete direkt kapıyı açtılar. Makamı yüksek, takvada zirve, evliyaullah, ulema, kamilinden zatlara. Bu normal Müslümanlara şöyle bir sürpriz var. O sürprizi de duyun da sonra paniklemeyin. Yani orta seviyelikilerde cevaplar, sualler bittikten sonra tak bir kapı açıyorlar sol taraftan. Cehenneme doğru gidiyor. Lan biz suale cevabı verdik. Bize niye soldan açıldı yani? Melekler mi şaşırttı acaba? Şaşırtmaz. Allah'a isyan yok ki onlarda. Ne denirse onu yapıyorlar. Soldan cehenneme doğru kapıyı açarlar. Cehennemin hafif bir yerleri başlamış. Kabre giriyor. Uf, sıcaklık, hararet. Bakıyor cehennemdeki yılanları görüyor, akrepleri görüyor. Zincirler, bukavlar, tasmalar. Gamları, kederleri, irinleri, zakkumları. Allah Allah Allah Allah diyorum. Adam bir paniklerken hemen Münker Nekir diyor ki merak etme merak etme bu fenalıklardan hiçbiri sana dokunmayacak ama biz sana niye bunu yaptık senin cehennemdeki yerin buydu. Her insanın cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Onun için kimse girip de cennette, cehennemde birbirinin yerini almaz. Her insanın cennette de yeri var, cehennemde. Efendimiz Hazretleri defaatle bunu anlatırdı yani. Cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Ne yapıyor? Cennete giderse, cennetteki kendi yerini zaten tescillemiş oluyor. Cehennemdeki yerini de yandaki bir komşu gavura satıyor. Ateşi bol oluyor öbürünün yani. Bunun ateşleri de buna ilhak oluyor. Şimdi cehenneme giderse ne oluyor? Zaten cehennemde tescilli yerine sahip oluyor. Cennetteki yeri kime kalıyor? Cennetteki yan komşusuna arsasını genişletiyorlar. Arsa derken 60 bu dünya kadar falan yani. Ona da o veriyor. Şimdi onun için ayet-i kerimede diyor ki Tegabun suresi Kur'an'da geçer. Sebbehalerdendir o. Başı sebbehayü sebbehülerle başlayan müsebbihat deniyor. Tegabun suresindeki ayetten diyor Zealike yevmut tegabun. Ahiret ne günüdür? Birbirine aldatma, kazık atma günüdür de diyebiliriz. Kazık atma günü. Kim kime burada kazık attı değil mi? Aldattı diyelim. Kim kimi zarara soktu? Kim kimi zarara soktu? Adamın cehennem cennetteki yerini alıp da cehennemdeki yerini ona satarsan iyi bir kazık attın yani. Ve kârdasın. Adama da bir zarar verdin. Ahiret birbirine zarar verme, kârını bozma günüdür. Ahiretin bir adı budur. Neden? Ama adam cehennemde kendi yerini attı, gitti. Ondan sonra başkasının cehennemdeki yerini de satın alıyor. Sanki kendi ateşi yetmiyormuş gibi. Bu tam aldandı, kazığı yedi ya. Bu husrana uğradı yani. Büyük zararda bu. Kim kârda ahirette? Cennetteki yerini sahiplenip kendi cehennemdeki yerini de başka gavura satanlar. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Mesele bu. Çünkü cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. İşte ona cehenneme soldan pencere kapı açıyorlar. Ateşi gösteriyorlar. Sonra diyorlar ki Kadebdeleullah bi mevzu'ike adamin el cenneti. Al sana şimdi de sağdan cennetteki kapıyı açıyoruz. Cennetteki yerinde bu. Sen buradaki yerini Allah değiştirdi. Cennetteki bu yerle tebdil etti, tahvil etti. Onun için sen şimdi Said ve Bahtiyar olarak huzurlu bir şekilde uyu bakalım diyorlar. Sol taraftan açtıkları cehennem kapısını kapatıyorlar. O da artık aylar mı geçmiş, yıllar mı geçmiş? Adem Aleyhisselam'ın üzerinden 7000 senedir kabirde. Ama Adem Aleyhisselam birinci kat semada zürriyetini teftiş ediyor. Hiç sıkıntısı yok yani. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'dan 5000 senedir kabirde. İbrahim Aleyhisselam 7. kat semada. Bütün buluğa ermemiş çocukları kefaletine bakıyor. Huzur içerisinde. Onun için bedenin nerede olduğu da çok önem arz etmiyor. Eğer ruh rahattaysa artık yıllar, seneler, 500 sene, 1000 sene, 2000 sene geçse ne olur? Huzur içerisinde olduktan sonra. Hiç anlamıyor. Ya. Onun için bazısı da sorgu sualde Allah muhafaza sükut ediyor. Aman ya Rabbi. Konuşamıyor. İtikadında ehli sünnete muhalif şeyler varsa Rabbim Allah diyemiyor. Başka bir şeyler söylemeye kalkıyor, bocalıyor falan. Melekler ona bir darbe indiriyorlar. Kabri ateş doluyor. Günlerce o ateş sönmüyor. Allah Allah. Dünya baki kaldığı müddetçe yani mahşer sabahına kadar itikadında bozukluk olan adamlar yani Müslüman da olsa, ehli sünnet dışı itikadı varsa, ehli sünnet dışı bozuk inançları varsa mahşere kadar kabri tutuşur diyor. Çünkü itikat bozukluğu amel bozukluğuna benzemez. Allah Allah Allah. Kimisi Rabbim Allah diyor, Muhammed peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyemiyor. Neden? Neden? Sünneti terk ettiğinde. Hadis-i şeriflere itikat etmiyor. Sünnet seniyeyi terk ediyor. Allah Allah. Kimisi kıblem Kabe demekte zorlanıyor. Neden? Namaza çok devam etmediğinden, bir de rastgele kılar, kıbleyi çok araştırmaz. Böyle bazı çok var. Ben gidiyorum bazı yerlerde benzeri şurada burada bakıyorum. Yine de kıbleyi araştırmak lazım. Kaç kere böyle adamın evinde bile gittiğim adam bakarsam ki adamda biraz namaz, abdese gevşek, kıbleyi bir şeyle bakıyorum. Bakıyorum biraz sağa sol çıkıyor. Ya kıble de şartlardan biri yani. Hemen hastane pastane gidiyorsun o yana bu yana birine soruyorsun. Diyor sana dur bu tarafa. Halbuki seni başından savmak için diyor. Herifin kıbleden haberi yok ki. Sen de duruyorsun o tarafa. Olmaz ki kardeşim, biraz kıyas yap. Biraz kıyas yap. Şimdi telefonlar da buluyor falan ama yine imkanlar arttı tabii. Ama ben çok böyle bölüyorum. Bilmeden şu taraf diyene de rastladım. Ya sen nasıl benim namazımın sorumluluğuna giriyorsun ya? Beni döndürüyorsun bu tarafa. Kıblem Kabe demek için de kıbleye sahip çıkmak lazım yani. Böyle seyyar kıbleli adamlara nasip olmuyor. Ya kimine mesela köpek yavrusu musallat ediyorlar. Ameli köpek yavrusuna dönmüş. Müslüman olduğu için. Yani günahları var ama Müslüman öldüğü için. Ama köpek yavrusunu musallat etmişler. O ona mesela ısırıyor, sokuyor, azap ediyor. Aman ya Rabbi. Kimininki domuz yavrusuna deniyor. Allah Allah. Hınzırın yavrusu var ya küçük. Allah muhafaza ya Rabbi. Ne pislik şey yani. Hindistan'da sokaklarda geziyordu ya. Allah Allah. Küçük küçük ya, domuz yavru. Veledül hınzir. Hanus mu ne diyorlarmış ona Arapçada. Ben de yeni duydum adını. Ondan sonra onun kabrinde onu musallat ediyorlar. Devamlı ona azap ediyor. Ya Rabbel alemin ya. Bu pislik çekildi mi kabirde ya? Amelim bozuk. Tevbe kapısı açık. Düzelt. Düzelt. Öldün mü daha telafisi yok. Onun için zaten bunlar Müslümanlara ha. Buraya kadar Müslüman. Zaten münafık ise içinde iman yok da dilinden takıya yapmış yani ajanlık. Veya kafir ise ona zaten la edri diyor. Bilmiyorum ki. Rabbin kim diyor. Bilmiyorum diyor. Rabbin kim diyor. Ma derayte ve ma telek. Ne kelime-i tevhid okudun, ne Allah'ını tanıdın. Melekler demir kamçılar. Bir vuruyorlar. Yedinci kat yerin dibine ruhu iniyor böyle. Vuruyorlar. Ama bedeni de işkence duyuyor. Yedinci kat yerin dibine kadar. Ondan sonra Allah Allah. Yedi kere darbe indiriyorlar da kıyamete kadar acısı geçmiyor. Kıyamet sabahına kadar. O darbeler acısı geçmiyor. Ne'ûzu billahi teâlâ min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlâ. Onun için İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki vaaz eden evvela bunları kendi kendine hesap edecek. Ben bunlardan kurtuldum mu? Yok. Kurtulacağıma garantim var mı? Teminat aldım mı? Yok. Vaaz efendi sen ne anlatıyorsun ya? Ne hikaye anlatıyorsun? Bir defa kendi başın derdine çaresine bak. Ondan sonra da millete bunları anlatmak suretiyle işte tövbeye dönerler mi? Birisi namaza başlar mı? İşte içkiyi bırakır mı? Zinadan kurtarabilir miyiz? Satrançtan, tavladan uzaklaştırabilir miyiz? Falan falan falan. Gaye bu olması lazım diyor. Hidayet Allah'tan. Tesir yaratacak Allah-u Teala. Ama sohbetin çok faydası görülmüştür. Ve zekir Habibin vaaz-ı nasihata devam et. Fe inne zikra tenfe'ul mümin. Zerre kadar imanı olana mutlaka öğüt vermek fayda verecektir. Ayet bu yani. Şimdi en bozuk zamanlardan birindeyiz. Ama yine de vaaz-ı nasihattan insanlar namaza başlayan çok duydum. İçkiyi bırakan, kadınlar kapanan, zina iftidan vazgeçen yani çok belki binlerce insana rastladım ben ya. Çoğunu da bilmiyorum tabii. Ama vaaz edelim arkadaşlar. Edelim. Fayda verecek yani. İnanana, imanı olana Allah. Fayda yaratacak. Böyle insanları kurtarmaya çalışsak Mevla da bizi kurtaracak. Acırsak acınacağız. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis. Siz yerdekileri acıyın. Gökteki melekler size acısın. Men la yerham la yerham. Merhamet etmeyene acınmaz. Göz göre göre kör uçuruma doğru gidiyor. Bunun elinden tutulmaz mı? Adam ölmek üzere, namaz yok, abdest yok. Cehenneme gidiyor uçuruma. Buna bir nasihat edilmez mi yani? Elinden tutulmaz mı? Acımayana acınmaz. Bu işte bu zaten birçok hacı hoca niye imansız ölüyor? Acımamış ki. Bana ne demiş yani? Acımadığından Mevla'da acımam diyor. Ondan başlayın batırmaya diyor. Önümüzde bir mevsim var. İşte birkaç kişiyi bu gavurlara benzemekten kurtarmak için tebliğe devam edilecek inşallah. Çarşamba sohbetine Mektubat-ı Şerife'de de bunlar anlatılıyor. Ondan sonra efendim zaten 29'da Perşembe'ye de haftaya da televizyonda bir şeyler anlatılır. Allah kerim. Ondan sonra da şeyde de bunların işte kutlayacağı, yılbaşı diye kutlayacakları gecede de bizle sohbette oluruz inşallah. Dinleriz, dinletiriz. Milleti tebliğ ederiz. Allah tersini halk eylesin. Amin. Şimdi evvela şehitlerimizin ruhuna okuyalım. Fırat Kalkanı'nda 17'ye mi çıktı? Allah Allah. Tabi 17'de altta bir daha var. Tedavi gören bir assubayımız da şehit olmuş. Bir tane polisimizden 18 tane şehidimiz var. O da çatıdan düştü, evet. Ya PKK'yı şey edeyim diye HDP'nin binasına şey. Tabii o da ne yapsın? Devlet görevi yani. Suikast, provokasyon olup da millet birbirine girmesin diye adamcağız tenteye bastı, düştü. Ümraniye'de miydi? Neredeydi? Evet. Allah'ım, Rabbim hepsine rahmet eyle, kabile nur eyle. Fırat Kalkanı'ndakiler tabii özellikle IŞİD'in şeyine, bombalarına maruz kaldıkları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben bu hariciler ve IŞİD zihniyetine rastlarsam, hariciler olarak isimleri geçiyor. Bunlar da IŞİD de haricilere giriyor. 72 fırkadan hariciler fırkasındandırlar. Ve o, ben onları Ad ve İrem kavmine peygamberlerin savaştığı gibi onları katledeceğim. Ad ve İrem kavmine Allah kahrettiği gibi ben yemin ediyor kahredeceğim onları diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onlarla savaşın diyor ve onları katledin buyuruyor. Şu anda Türk ordusu bu operasyonu yapıyor. Elbab'ı kurtarmaya uğraşıyorlar. İnşallah Elbab kurtulursa hem bu PKK-PYD Kürt koridoru dedikleri esasen Yahudi koridoru. Kürt'le alakası yok da. Yahudi koridorunun işte önlemeye çalışıyor devletimiz. Ordumuz, askerimiz. Allah Mansur muzaffer eyleye. Amin. Onlardan da 1000 tane küsur gebertmişler yani. 1000'den fazla. Fakat tabii bizim de şehitler oldu yani. Büyük bir operasyon bu. Elbab'da da çok onlar bayağı şey güçlen şey etmişler. Efendim kendileri tabii hazırlıklı mı bulunuyorlar. Oralarda bayağı sene, 2 senedir orayı onlar yönetiyorlar. 2 senedir tabii depolamışlardır silah cephane. Böylece bir durum var. Ama bu şehitler de başka şehitlerle bir tutulmaz. Yani hakikaten ailelerine de teselli olsun diye söylüyorum. Tabii ki istenmezmiş ama ölüm. Ama Allah sabrı cemil, ecri cezil versin. Ailelerine çok sevap, mükafat versin. Ecirlerini zayi etmesin. Allah rıza bahşetsin. Kısmete, kadere rıza bahşetsin. Allah itirazdan muhafaza etsin Rabbim. Kadermiş artık. Olduktan sonra tabii tedbir almayalım anlamına gelmiyor. Ama olduktan sonra da kader olduğu kesinleşiyor. Çünkü biz önceden bilmesek de Mevla biliyor. Hal böyle olunca bu şehitler başka şehitlere benzemiyor. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor. Kim onları katlederse Allah indinde çok büyük sevap alacak. Kim onlar tarafından katledilirse Allah indinde en üstün şehitlerdendir. Çok ecirleri vardır diye hadis-i şerif. Özel bu harici zihniyeti, insanlara kafir diyen, insanları böyle müşrik diye öldüren harici kafasına hadis-i şerif bu usta özel beyanda bulunuyor. Onun için bu şehitlerimiz kıymetli şehidimiz. Hepsi kıymetli ama bu hem gurbetteler hem vatan toprağının dışında yani hakikaten zor. Aileleri içinde ama Allah Teala çok yüksek dereceler şehitlerimize ihsan eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Allah'ım kulaklarından dahi sual etmesin. Allah'ım ilk damla kanlarıyla günahlarından azat eylesin. Tertemiz eylesin. Boyunlarını cehennemden azat eylesin. Yavrularından, zürriyetlerinden, sevdiklerinden hepsini cennette cem eylesin Allah Teala. Onları da cennetten mahrum edecek günahlara, bozuk itikatlara düşmekten ailelerinde, sevdiklerinde muhafaza eylesin. Amin. Onlara da yapılacak en iyi dualardan biridir. Sevdiklerine kavuşmaları için ahirette. Çünkü itikat ayrılıkları insanların yurdunu ahirette ayırır. Allah muhafaza eylesin. Bülent Albayrak, Burak Boz, Gökhan Özüpek, Ali Yılmaz, Oktay Durak, Akın Acar, Önder Pınar, Ferhat Demir, Mehmet Gökkaya, Osman Çelik, Hasan Kavur, Ali Sezai Yalçın, Furkan Yavaş, Ökkeş Karaca, Okan Altıparmak, Ömercan Yekebağcı, Volkan Külekçi, askerlerimiz, binbaşı var, uzman çavuş var, komando var, çok uzman çavuş var, az subay var çok. Bir de Numan Şeref Datlış polisimiz var. Rabbim gargayı gırık rahmet eyleyip kabirlerini nur eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi bu şehadetleri, tevhidleri, zikirleri fazl-ı keremine kabule karin eyleyip hasıl olan cümlesi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu şühedamızın ervah-ı tayyibelerine ve geçen haftada senin vatan uğrunda, senin dininin kutsallarının muhafazası, müdafaası uğrunda şehit olan diğer askerlerimizle beraber ruhlarını hediye eledik, vasıl eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Amin. Bu hediyelerimizi mahşer sabahına kadar nur olarak kabirlerinde azaplara mani olacak şekilde ipka eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin ya Rabbel Alemin. Halep için tabii elhamdülillah geçen haftadan başladılar genç talebelerimiz, medreselerde talebelerimiz, cemaatlerimiz okunan dualar var. Onların da efendim hediyelerini yapalım. Sübhane rabbiyel aliyyil aliyyil vâb. Elhamdülillâh rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âli sahâbî ecmaîn. Ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn. Ya hayyû ya kayyûm, ya bedîa semâvâti vel ardı, ya del celâli vel ikram, ya del celâli vel ikram, ya del celâli vel ikram. 3500 salavat-ı şerife, 2000 ya kahhar ismi celili, 3 kere 16641 ya latif ismi şerifi, 1479 selamun kavlen, ayet-i kerimesi, 7000 hasbunallahu ve nimel zikri şerifi, 6 adet Kur'an hatmi şerifi, 350 adet Fatiha şerifi, 250 adet ayet-el kürsi, 129 adet Yasin şerif, 14720 adet İhlas şerif, 3519 adet Sure-i Fetih, 926 adet La ilahe illallah Sübhaneke duası, 2 kere Ashab-ı Bedir ismi şeriflerinin hatmi şeriflerini fazl-ı kereminle sahiplerinden kabul eyleyip, amin. Ya Rabbi ya Rabbi bütün tesiratını bu ismi şeriflerinin, Süveri Celile'nin, Esma-i Hüsna'nın ve bütün bu zikirlerinden hasıl olan ya Rabbi lem tesiratı maneviyeyi ve zahiriyeyi ve tasarrufatı celileyi ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Halep halkının tam kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu durdukları, döndükleri, geldikleri yerlerde de emniyet ihsan eyle. Amin. Bir daha saldırılara uğramaktan muhafaza eyle. Amin. İdlib'de ya Rabbi nerelerde yerleştirirse oradalar sükunet, sekinet temin eyle. Amin. IŞİD'in vesaire belaların başlarına gelmesinden tekrar bela yağmasından muhafaza eyle. Allah'ım Halep'e tekrar dönmelerini nasip eyle. Amin. Okunan ayatü ve inat esma-i şerife hürmet. Allah'ım Halep onların yurdu, vatanı, el üstet kardeşlerimizin mekanı. Allah'ım Esed'in şerini, İran Şii milislerinin belalarını defu refu izale eyle. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle. Amin. Bütün imkanlarını imha eyleyim. Yeniden el üstet Müslümanları, vatanlarını, evlerine, yuvalarını salimen galimen iade eyledikleri günleri görmek nasip eyle. Amin. Fazl-ı kereminle sen ya Rabbi orası İslam'ın merkezi. O bölge Şam bölgesi ya Rabbi İslam'ın sığınağı, melceği, Hazreti Mehdi'nin bölgesi, İsa Aleyhisselam'ın nazil olduğundaki bölgesi. Sen o mekanları mutlaka muhafaza edeceksin. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bu şekilde vaad-i ilahin haktır. Sen vaadini, sözünü bozmazsın. Fazl-ı kereminle bu şimdiki kardeşlerimizde ya Rabbi ne kadar kusurları varsa onların da bizimle affeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı mağfiret eyle Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi hangi günahlar bu belalara sebep olduysa onlardan nasuh tevbesi nasip eyle. Amin. Dönüş nasip eyle, şuur Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tevbelerle belaları kaldır ya Rabbi. Zikirlerle azapları kaldır ya Rabbi. Bu dualarla belaları sarf eyle ya Rabbi. Bir an evvel onlara tam bir hürriyet, emniyet içerisinde huzurlarına eriştir ya Rabbi. Muhacirleri de vatanlarına dönmelerine müşerref eyle. Allah'ım sen her türlü manilerini, bu işin manileri, engelleri ne varsa izale eyle. Ya Rabbi Türk devletini, hükümetimizi bir barış sağlamak için, huzuru temin etmek için, yeniden insanları yerlerine döndürebilmek için, yani ne yapmaları gerektiğini onlara ilham eyle ya Rabbi. Amin. Devletler arasında onları başarılı eyle ya Rabbi. Amin. Söz sahibi eyle ya Rabbi. Amin. Etkili yetkili eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen heybet senindir ya Rabbi. Bizim yetkililerimize heybet ihsan eyle. Amin. Laflarını dinletecek manevi kuvvet ihsan eyle. Amin. Ve bir an evvel bu işi çözüp de bu Müslümanları rahatlatmalarına bizim ya Rabbi, bizim devletimize, hükümetimize bu şerefi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Zaten Arap'a acemi kimse uğraşmıyor. İran Müslümanım diyor gavurdan beter ediyor. Türkiye bu işle çok uğraştı maddi manevi ya Rabbi hükümet olarak, devlet olarak. Sen de vatanımızı bize bağışla ya Rabbi. Amin. Bölünmekten muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ekonomi darbesinden muhafaza eyle. Amin. Suikastlardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi içeriği karıştıracak, kargaşa çıkaracak. Ne ya Rabbi fitne fesat yuvaları varsa önceden deşifre eyle. Amin. Yani MİT'e, istihbarata, emniyete çok kuvvet ihsan eyle. Amin. Çok bilgi ihsan eyle. Amin. Sen ya Rabbi onları da başarılı şekilde yeni teşkilatlanıp güçlenmelerini nasip eyle. Amin. Ne yapmaları gerektiğini onlara da öğret, irşad eyle. Amin. İlham eyle. Amin. Hayırlı niyetli olanları vazifelerinde ipka eyle. Amin. Allah'ım terfi etmelerini nasip eyle. Amin. Şer niyetli olanları sen ya Rabbel Alemin oradan vazifelerinden ya Rabbi tard eyle ya Rabbi. Amin. Yani kovulmalarını, deşifre olmalarını nasip eyle. Ne Amin. Kadar gizli FETÖ'cü varsa ya Rabbi hala vazifedeyse kurban olduğum sana Allah. Bir alametle damgala ya Rabbi. Amin. İzhar eyle ya Rabbi. Amin. Bir an evvel bu vatan selamete ersin. İslam vatanları çare arıyor. Bütün Müslüman yurtları Türkiye'den medet bekliyor. Bu gavurlar Türkiye'yi bozmak için, kendi derdine düşürmek için uğraşıyorlar. Kurban olduğum sana Allah'ım Türkiye'yi çok güçlendir ya Rabbi. Amin. Bu vartalardan çıkar ya Rabbi bir an evvel. Ta ki bütün İslam alemine medet imdat eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin ya Erhamer Rahim ya Erhamer Rahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyü ya Kıyyum. Gözüklü Ahmet abimizin mahdumu Mahmut Hoca Efendi kardeşimiz genç yaşında beyin tümörüne yakalandı. Çok da mücadele verdi senelerdir. Ameliyatlar da oldu fakat nüksedip durdu. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Tabii ki Allah kanseri de iyi edebilir. Allah Teala ölüyü diriltiyor. Ali Adel Efendi babamızın tabiriyle. Ya Rabbi ölüyü diriltmeye kadir iken hastayı iyi edemeyecek olur musun? Hastayı iyi etmekten aciz misin? Haşa. Biz senden acil şifa istiyoruz. Bu Mahmut Hoca Efendi kardeşimiz fıkıh ile ihtisas etti. Bayağı ilim sahibi oldu. Okutuyordu. Fakat bu hastalık onu esir-i firaş etti. Kurban olduğum sen. Acil şifalar ikram. Amin. Derdine devalar bahşey. Amin. Bir sebep yarat, bir mucizeler halk eyle ya Rabbi. Amin. Her şey senin yedi kudretindedir ya Rabbi sen. Bir anda her şeyi değiştirirsin Allah'ım. Kurban olduğum sen. Ya Rabbi şifandan, devandan ikram eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı keremle diğer ne kadar hasta kardeşlerimiz dua isteyenler varsa acil şifalar ihsan. Dualarımıza amin diyenlerin ne hastalıkları varsa devalar ikram eyle. Amin. Ya Rabbi sıkıntısı olanları feraha çıkart ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle. Amin. Maddi manevi müşkillerimizi hallü asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. Allah'ım cennetinle cemalinle müşerref eyle. Amin. Rızanı cümlemize helal eyle. Amin. Azabından gazabından sana sığındık muhafaza eyle. Amin. Cennetine yaklaştıracak inançlarla amellerle müzeyyen eyle. Amin. Allah'ım cennetine ve rızana bizi ulaştıracak sağlam itikatlarla, salih amellerle ya Rabbi muvaffak eyle, müşerref Amin. Eyle. Allah'ım azabına gazabına götürecek pis inançtan, huydan, ahlaktan, salih, kötü amellerden, talih amellerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzla sevdiklerimize bu dualara ilhak eyle. Amin. Amin diyen dillerini arcihimden azade eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi sahibi. Eftale salavatike adede malumatike. Ve barik ve sellim teslimen kedalik. Şimdi bir Hasan Kutu Hoca söyledi de hatırlattı bana. Yav dedi dergide Hindistan'la ilgili ziyaretlerde neler yazdık da sen bazılarını ilan etmedin. Ben dedim sohbet uzun sürüyor. Sonunda nasıl ilan edeceğim? 21. sayfada özellikle dikkatinizi çekiyorum. İmam Rabbani Hazretlerimizin yazdığı mektubatından mübarek el yazısı var. Derginin ya ilk olarak yani ben bugüne kadar hiçbir yerde de basıldığını görmedim. Bu derginin tabii çok ilimler içinde faziletler neler yazıldı da Hindistan ziyaretleri bu önümüzdeki ay da çok muhteşem. Öyle ilimler yazdık ki yani kitaplardan Arapçadan topladık. İmam Masum Hazretlerini, kerametlerini, oğullarını, Seyman Rabbani Hazretleri'nin oğulları. Ne kadar büyük veliler, ne kadar büyük kutuplar. Her oğlu da kutup olur mu ya? Normal evliya değil, kutup. Hepsi gafs. Böyle bir veli yani. Bu acayip bir yani işte ikinci binin müceddidi ya demek orada bir ehli beyt gibi bir aile şeyi türemiş yani. İmam Masum Hazretleri'ne tabii Mehmet Emin Tokadi'ye dayanıyor vesaire. O önümüzdeki ay çıkacak. Resimlerle, güzel ne kadar ilimlerle topladık o yandan bu yandan. İşte çok heves ediyoruz, merak ediyoruz. Belki okurlar diye işte insanlar ama maalesef insanlar başka işlerle meşgul oluyorlar. Hiç bu ilimleri şey, haz etmiyorlar. Allah şevkinizi artırsın. Amin. Aşkınızı artırsın. Amin. İlim hevesinizi artırsın. Amin. Herhalde 21 idi sayfa. Ben buraya şey ettim çizdim ama. Bakın yani yazda. 21. sayfada İmam Rabbani Hazretleri'nin kendi el yazısıyla yazdığı işte kaçıncı mektupsa o. Orada dergahta duruyordu. Delhi'de. Onu çektik size tab edelim diye. Seyfuddin Ebu'l-Berekat Hazretleri'nin el yazısı da var. Önümüzdeki aylarda çıkacak. İmam Rabbani'nin oğlu Hacı Muhammed Said Evliya'nın reisi çok, çok büyük veli Allah Allah. O makama gelmiş ki feyizden duramıyor da İmam Rabbani Hacı Muhammed Baki Billah Hazretleri demiş ki biraz sokakta satılan rastgele şüpheli yani milletin gözünün baktığı yemeklerden yedirin de feyzi azalsın. Yoksa dayanamayacak, vefat edecek yani. Duramayacak makamlara gelmiş yani. O kadar manevi haller o Hacı Muhammed Said Hazretleri. Onda el yazısından bir onda mektubatı var. Onlar işte Farsçalar. Arapçaya çevrilmeyince biz anlayamıyoruz. İşte onda basılmış Karaçi'de Pakistan'da ama Mektubat-ı Saidiye diye. İmam Masum Hazretleri'nin ayrı mektubatı var zaten. Efendimiz çok okurdu onu. Yani Silsile-i Aliye'mizin büyükleri, Müceddidiye kolumuzun sahibi İmam Rabbani Hazretleri ve mahdumları. Sonra da halifeleri gelecek tabii torunlarından çıkınca şey silsile. Sonra da halifeleri geliyor. Yani birkaç aylık yazı dizisidir. Bu akinde de çok önemli şeyler yazıldı. Allah Teala yani ben bunları okuyunca teşvik oluyorum. Bir de şöyle dertleniyorum. Efendimiz Hazretleri derdi. Ya Şah-ı Nakşi bende bir kalbi vardı, bir aklı vardı. İki gözü vardı, iki kulağı vardı. Bizim de aynı şeylerimiz var. Biz niye adam olamıyoruz? Yani onlar bu kerametlere nasıl ermişler? Yani bu takva ile ermişler kardeşim. Takva ile ermişler. Hallerini bir okuduğum zaman yani bir gece ben bu yazıları bir araştırayım derken sonra okudum tavsiye edeyim. Saat 4'e kadar sürdü geçen gece. Yeni dergi yani baskıya göndermeden evvel. Yahu o kadar uykusuzdum. 4'e kadar işte onları okurken ne dergisi bütün uykum kaçtı. Sonra yatayım dedim. Bir iki saat dönüyorum. Hiç uyuyamadım. Niye uyuyamadım biliyor musun? Bunalıma girdim. Niye bunalıma girdim? Ya bunlar nasıl adam biz nasıl adamız? Bu makamlara nasıl ermişler arkadaş ya? Nasıl ermişler? Aynı insanız. Aynı elimiz ayağımız var. Ne beceriksiz adamız ya. Yani insan işte olamadığına da üzülmek de bir mesele yani. Üzülmek lazım. Ama işte insan menakıb okuyacak. Menakıb. Evliyaullah'ın hayatlarını okuyacak yani. Hikayetü salihin cündün min cünudillah. Salihlerin menkıbeleri Allah'ın ordularından bir manevi ordudur. Yani sen o menkıbeleri okudukça, dinledikçe sana Allah manevi ordularıyla kalbine kuvvet geliyor, yardım geliyor. Değişik bir insan oluyorsun, farklı bir insan oluyorsun. Ya ben bu evliyaya bağlıyım ya, ben bunların silsilesine bağlıyım. Yani ben niye ümidimi keseyim, niye moralimi bozayım? Bu Allah'ın dostlarının himmetiyle. Ben de bunların yoluna çalışayım. Bu zatlar nasıl olmuş? Yani öyle ki bir dahaki ayda çıkacak İmam Masum Hazretleri'nin halleri. Aman Allah, aman Allah. 900. Ne yazıyordu? 900 bin kişiyi tarikat derslerini bitirttirip evliya makamına yükseltmiş. 900 bin. Bir şeyh efendi ya. İmam Masum tabii. Yani. Düşün İmam-ı Rabbani yani. Düşün İmam-ı Rabbani. Ya bunlar da 400 sene evvelki haller ya. 400 sene evvel. Murad-ı Münzevi onun halifesi, Mehmed-i Mütokadi halifesinin halifesi, bütün Halid-i Bağdadi o halifelerinin halifesi. Yani nasıl bir silsile, nasıl bir şecere, nasıl bir... Yani biz de böyle bir bereketsizlik, nasipsizlik, ya yaptıkları işlere bakıyorsun. Ya ne vakit yeter, ne ömür yeter. Ömürleri kısa İmam Rabbani Hazretleri 63 yaşında vefat etti. Yani miladesi 61 yaşında vefat etti ya. 61 yaşında. Abi benim yani 7-8 senelik bir şeyim kalmış o yaşa ulaşma. Ne yaptım hiç yani? Hiçbir şey yapamadım. Yaşadım böyle boşuna gidiyorum. Ben de boşuna yaşasam iyiydi. Aleyhime ne dolaplar döndürdüm. Allah bakalım ahirette ne hesap vereceğiz. Yani okumak lazım. Etkilenmek lazım. Hislenmek lazım. Şuurlanmak lazım. Hele evliya menkıbelerini acayip okumak lazım. Özellikle silsilemiz erlerinin daha tanımıyoruz yani. Çok da fazla değiller. Efendi Hazretleri 36. mesela. Yani silsile erlerini bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten onun başında onu içine saymazsak yani 34-35 zatın. Ama tabii ben bunu Türkçe kitaplardan almadığımız için hiçbir kitapta olmayan şeyler yazıyorum. Yani bu İmam Rabbani İmam Masum da hiçbir kitapta yazılmadık. Kerametleri, menkıbeleri, halleri. Mesela oğulları bugüne kadar hiçbir yerde görmedim. Yani bu şekil yazıldığını, oğullarının ne büyük veliler olduklarını. Onların da hallerini, menkıbelerini, Hacı Muhammed Sadık Hazretleri. Yani kendini feda etti, veba salgını kalksın diye. Dedi ya Rabbi beni al diye. Yani yüz binler ölecekti. Fakat ona mesela Allah Teala bir makam verdi. Şimdi onun himmeti, hürmetine kim istese salgın hastalıktan kurtuluyor. Dua ederse onu Hacı Muhammed Sadık mesela. Yani dergiyi takip edin, okuyun. İnşallah önümüzdeki sayılarda da çok emek ediliyor yani hakikaten. Emekler zayi olmaz. İlla ehline ulaşır. Ama siz de ehlinden olun. Demek istiyorum. Yine bu kadar kitap yazılıyor. Ondan sonra yeni bir kitap çıkıyor. Eski kitaptaki şey konuları iki tane, üç tane ilan edebiliyorum. Ondan sonra o konu kapanıyor. Halbuki o kitapta yüzlerce ilim vardır. Fakat tabii siz illa teşvikten anlıyorsunuz. Efendim şu sayfada şu var demedikten sonra insanlar heves etmiyor. Ben de dedim Salat Tefriciye kitabı son çıkan, Mevlid'de çıkan kitapta. Tabii Tefriciye'nin edepleri çok önemli. Sayılarına riayet çok önemli. Manevi huzuru çok önemli. Rabıtası çok önemli. Orada yazılmış. Madde madde yazılmış. Ateş gibi keser bitirir. Ya siz hep bana diyorsun şu derdim var, bu sıkıntı var. Yahu kardeşim otur Salat Tefriciye oku. Ama edebine riayet üzere oku. Burada onlar anlatılmış. Ancak bir şey gördüm. Bu da neyin delili oldu bize? Hatm-ı Hace'de Salavatullah Cemil Halki Ala Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi zannedersem İsmet Garibullah Hazretleri'nin hatmidir o. Beş kere ilan ediliyor yani tarikat hatminde, hatmi şerifte yani yapılıyor. Onun da aslını teşkil ediyor bu rivayet. Tabii başından beri salavat hakkında çok şeyler yazdım. Ama bunu ilk yazdıklarımı söylüyorum. Yani bu kitapta ilk geçti. Cuma günü için Ali radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'den bu rivayet geliyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in sözüdür. Buyuruyor ki men salli alennebi bihazil kelimat, her kim efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e şu söyleyeceğim salavat kelimeleriyle salavat getirirse fi kulli merratin selase merrat. Yalnız şöyle bir şartı var. Bu salavatı bir kere okuyamıyorsun. Yani bir kere okudun mu, bir kere okudun mu üç kere tekrar edeceksin. Yani iki daha tekrar edeceksin. Her okuyuşta üç kere okursa ve yevmel cum'ati miyete merrat, cuma günü de yüz kere okursa, çok da uzun değil. Cuma günü mübarek gecesindeyiz. Yarınki gün yüz kere. İnşallah okursunuz diye ben söylüyorum. Çok önemli bir salavat. Acayip bir salavat. Salavatullahi ve melaketi ve enbiyai ve rusulihi ve cemii halki ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve aleyhi ve aleyhimussalatu vesselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Farklı biraz değil mi? Ama acayip bir şey ya. Allah-u Teala'nın yaptığı bütün salavat, meleklerin salavat, nebilerin salavat, rasullerin salavat, bütün mahlukatın salavatı, duaları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ehli beytinin üzerine olsun. Onunla da onların üzerine salat selam olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketleri olsun. Bu yani biraz farklı. Bugüne kadarki salavatlarda hiç görmemiştim ben bunu. Bu kitabı yazarken gördüm. Çok da farklı bir kitap gelmişti bana. Eski ulemanın kitabı da. O da yeni geldi o kitapta basılmış. Bunu yaparsa fakat salla aleyhi bi salat cemii'il halayık. Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar salat okumuş olur diyor. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın salatının hepsini yapmış olur. Hatta yapmış gibidir demiyor. Yapmıştır. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın, melekler ne demek ya melekler? Ne sayısı ne sınırı Allah'tan başkası bilmez. Hepsi de Efendimiz'e salavat okuyor. Hepsinin salavatını okumuş olur diyor. Bu nasıl bir şey? Ve huşra yevmel kıyameti fi zümrati. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan zümresinin içinde haşrolur. Ve ehze biyedi kainatın efendisi onun elinden tutar. Hatta yudhilevül cennet. Kendi elinden tutarak cennete koyar. Ya bunu 50 kişi okusa, 1000 kişi okusa, 10.000 kişi okusa nasıl hepsinin elinden tutacak? İşte senin kafan o kadar çalış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in maneviyatına kadar yüksektir. Bir veli, somuncu baba bile Ulu Cami'nin kaç kapısından aynı anda çıktı mı? Hatib-i Şirbini Hazretleri Mısır'da cuma günü 40 yerde hutbe okudu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ruhların ruhu. Herkese yeter mi? Yeter. Kafanı çalıştır. Sen yoksa bir kişinin elinden tutarsa öbürünü zaten tutamaz. O ben yine kaldım geriye zannetme. Zannetme. Elinden tutacak. Çünkü ruhu büyük olduğu zaman maneviyatı ne kadar yüksekse o kadar farklı bedene giriyor. Şekillenebiliyor. Mevla onun suretini yaratıyor. Ama hepsinde de o var. Allah. Evliyaullah'tan birisi Arafat'ta hacılarla beraber bulundu. Tekkesinde de burada, Mısır'da tekkesinde de müritleriyle beraber bulundu. Şimdiki Arafat'taki dedi ki, vallahi dedi Arafat'taydı. Değilse karın boş olsun. Ulan ne diyorsun karın boş olsun işte enayilik yapıyorlar. Öbürü de dedi vallahi dedi tekkedeydi Mısır'daydı. Nerede Arafat'ta olacak dedi. Değilse karın boş olsun. O zamanın en büyük alimine kadısına gittiler. Dedi ki ikinizin de karısı dursun. Çünkü hem oradaydı hem oradaydı. Hadis-i şeriflerde vardı. Anladın mı? Hem oradaydı hem oradaydı. Adam yemin ettiyse başı ağrımaz ki dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin elinden tutup cennete sokacak kadar. Ama bu salavatı, yani şöyle bir şey var. Her okuduğunda üçleyecek. Ben bunu, yani ezbere bildiğimiz bir şeyler ama biraz lafızda farklılık var. Salavatullahi ve melaketi ve enbiyai ve rusuli ve cemi'i halki ala Muhammed ve ala el Muhammed ve aleyhi ve aleyhi salatu ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah doğru okumuşum. Doğru okumuşum. Bir baktım ama bir göz açtım gelsin. Ama tamamdır Allah'ın izniyle. Bunu her okuduğunda üçleyeceksin. Cuma günü de 100 kere. Ama çok uzun değil ha. Çok uzun değil. Kesinlikle hadis yani Hazreti Ali'nin rivayetini orada almışım. Kaynağını da söylüyorum. Sayfa 66. Salat Tefriciye son çıkan kitabım. 70. 70 iş bitmemiş inşallah. Kitaplar devam eder inşallah. Salat-ı Tefriciye kitabının 66. sayfasında efendim bütün mahlukatın okuduğu ve okuyacağı salatlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat okumuş olur. Kıyamet günü onunla birlikte felah bulanlar zümresinde haşrolunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tutarak kendisini cennete girdirinceye kadar bırakmaz. Cennete girdirinceye kadar bırakmaz. Artık ona azap melekleri musallat olabilir mi? Resulullah elinden tuttuğu adama yanaşabilirler mi? Mahşer çok sıkıntılı yerler. Salavat-ı Şerife büyük kurtarıcıdır yani. Onun için 66'nın başında okuyacağınız salavat yani. 65'tekinde ibareler de var. Salavatla karıştırırsınız onun için. Okuyacağınız nokta 66'nın başı. 3 satır. Yani şey yazın. Puntolar büyük. Normalde 1,5 satırlık bir salavat-ı şerifedir. Allah Teala cümlemizi amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Sizlere önemli bir duyuru olarak derneğimizin faaliyetlerinden bahsetmek icap ediyor. Çünkü hakikaten hizmetler devam ediyor. Elhamdülillah Halep'ten getirilerek İdlib'e yerleştirilen, yani tabii canlarını kurtardılar elhamdülillah, kardeşlere 5000 battaniye pazartesi günü ulaştırıldı. Ancak bu yardımlar yeterli olmadığı için yeni bir kampanya başlattı Ahmet Yesevi Derneği. En kısa zamanda Halep için gıda, un, battaniye konvoyu harekete geçecek. Acil yardımlar bekleniyor. 0212-923-1923'ten arayarak bilgi alabilirsiniz. Mutlaka tabii ki gıda yardımı, un yardımı, battaniye yardımı çok soğuk var ya oralarda da. Burada da çok soğuk var. İnsanlar tabii eşyalarını bıraktı çıktılar çoğusu. Yanında taşıyamadılar, perişan haldeler. Acil yardımlar ulaştırılması icap ediyor. Allah rızası için faaliyet yapalım. Efendim hayırlarınızı Allah Teala zayi etmekten muhafaza eylesin. Ecirlerinizi azim eylesin. Yani kendi başımıza gelse gibi düşünelim. Çoluk çocuğumuzun başına gelse gibi düşünelim. Zaten çok Allah için hakikaten bu Halep içinde vesaire muhacirler konusunda hepinizin duyarlılığını şahidim yani. Allah razı olsun hepinizden. Yardımları insanlar da Ahmet Yesevi Derneği güvenli bir dernek. Hakikaten hiç kuruş zayi olmadan hepsi yerine bizzat ulaştırılıyor. O bakımdan itimat edebilirler, güvenebilirler. Yardımlarını gönül rahatlığıyla yapabilirler. Allah Teala kabule karin eylesin. Tabii şimdi derneğin faaliyetleri insanlara ulaştırılsa iyi oluyor. Ben de bunu istiyorum. Ancak Facebook adresleri var, Twitter'ları var, Instagram'ları var. Sosyal medya platformlarına Ahmet Yesevi Derneği'nin faaliyetlerini takip etmenizi isterim. İstiyorum. Çünkü hakikaten benim onursal başkanı olduğum bir dernektir. Bu kadar senedir sohbetlerimiz onlarla birlikte yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Daha büyük hizmetler olacak inşallah. Ahmet Yesevi der. Bu şeyle takip edilebilir demişler adres. Ahmet Yesevi der. Hepsi şey yazılıyor tabii. Küçük harfle ve bitişik. Ahmet Yesevi der. Hepsi bitişik olarak yazılıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz diyorlar. İnsanlara da ulaştırın bu haberi. Her tarafa yayalım. Şimdi dernek Sur içinde en önemli projesi. Ben size açıklamıştım evvelce. Mehmet Kaya kardeşimizle beraber birkaç aylar oldu. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi. Hayder inşallah olacak orası. Hayder. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezimizin altta, yani bizim alt mescit dediğimiz, aşağıda sohbet yaptığımız yer tabii 20 senedir çelik konstrüksiyondan yapılmış. Babamın ustaları tarafından o zaman kendi imkanlarımızla yani yaptığımız bir yer idi. Ama tabii ki temeli yok, altyapısı yok, abdest yerleri yok. Ondan sonra ısıtma şeyi yok, yazın soğutma şeyi yok, hiçbir imkanlar yok. Oranın iskanı da tabii olmuyor, prefabrikerin iskanı da olmuyor. 28 Şubat'ta tabii orada sohbetimi yasaklarken iskanı bahane ettiler o zaman. Emniyete beni götürmüşlerdi. Dolayısıyla tabii yapılan işin sağlam yapılması, düzgün yapılması, imara, iskana alınarak yapılması vesairesi lazım. Çünkü Allah Teala işlerinizi sağlam yapın buyuruyor. Biz de cemaatimizin rahat etmesini, yazın yanmamasını, kışın donmamasını, abdest yerlerinde kuyruk olmamasını, mübarek günlerde, gecelerde efendim insanlar 50 kişi, 100 kişi birden rahatlıkla aynı anda abdest alabilmesi, bunlar çok önemli. Temizliğe riayet, geniş yerler, temiz yerler, giriş çıkışlarda ferahlık vesaire. Bunlar sur içi daracık yer. Efendim 600 metre kadar bir yerimiz vardı, 640 küsur. Ancak ben oranın işte etrafının alınması için uğraşıyordum. Sonra ilaveten bir küçük yer vardı. Ora alındı. Yani ama ora inşaata mecbur alınması gerekiyordu. Sonra yanında bir bina alındı. O da 140 metre kadar bahçesiyle beraber o da alındı. Sonra şimdi bir yer daha alınıyor. O da yürürlükteydi. En önemlisi bizim imar projemizi engelleyen, bozan mesele neydi? Köşeydi. Benim 10-15 senedir o köşenin alınmasıyla ilgili merakım vardı. Hatta geçenlerde rüyama girmişti. Mehmet Kaya'yı aradım, kardeşimize dedim ben köşenin alındığını gördüm falan. Hiç ümit yok idi. Çünkü 6-7 hisse birleşmiyorlar. Biri dama girmiyor, biri damdan çıkmıyor. Fiyatı çok yükseltiyorlar. Bir şeyler. Senelerdir uğraştık yani. Fakat o köşeye hepiniz sohbete gelenler bilirler. Hem bu tarafa cephesi var, hem bu tarafa cephesi var, hem bu tarafa cephesi var. Tam da kıblemizde kalıyor. Bura alınmayınca imar daralıyor. Efendim bizim sohbet alanımız yine küçültülüyor. Çekmeler giriyor devreye falan filan. Neticesinde buranın alınması için öyle bir niyet ettim, dualar ettim, neler ettim. Her şey nasip. Nasipten evvel olmuyor. Hatta dedik ki artık bura alınmasa da biz kazmayı vuralım. Çünkü biz biliyorsunuz sur içinde önemli. Konumumuz, durumumuz önemli. Efendi Hazretleri buradan ayrılma buyurdu. Patrikhane'ye 1,5 kilometrelik yakın bir mesafe. Ekümenik projesinin de iptali için Müslümanların burada bulunmaları, sohbet yapmaları, cemaatin gelip gitmesi çok önemli. Yani tabii ki inşallah ona göre akıllı bir bina yapılınca, akıllı bir bina anlıyorsunuz yani klimaları, merkezi sistem havalandırma, merkezi sistem şimdi çok zor. Yani bir kere biz mesela bizim mescitte klimalar sıcakta yan alsın derken bina trafo patladı yani. Arkadaşlar çok yani hızlı müdahaleyle falan neyse Allah bir yangın çıkartmadan şey patladı mesela bunu az kalsın engelleyemiyorduk. Yani binanın akıllı olması, geniş olması, abdest yerlerinin temiz olması, fazla olması adedinin, bütün bunlar sohbetlerin devamı için, cemaatin orada bekası için önemli. Şu andaki projeye göre, yani şu anda benim orada aşağıda sohbet ettiğim yer 400 metre yani. Şu anda mesela oturduğumuz yer, oturduğumuz kat itibariyle konuşuyorum. Yukarısı zaten derneğin işlerine ayrıldı falan. Pek yer kalmadı yukarıda, kütüphane vardı. Altta sohbet yapıyoruz. 400 metre yerde sohbet yapıyoruz. Bura olursa yani, şu anda tabii bina 4800 metre olacak. 4800 metre inşallah olduğu zaman bunun 2500 metre sırf sohbet alanı olacak. Geri kalan yine kütüphaneler vesaire hizmetler olsa tabii bir kat abdest yerleri ve ihtiyaçları şadırvan. Dışarıda da şadırvan olacak. Girişte insanlar çıkışta etraftakileri rahatsız etmeyecek. Bir avlu var. Öyle bir yer de çıktı. E şimdi oradan o avlu bir şey olursa hani çıkan hiç olmazsa milletin evinin kapısına gitmeden evvel arkadaşını bekler. Buluşurlar, ederler, girerler, çıkarlar. E şimdi ne oluyor? Çıkan evlerin kapısına çıkıyor. Yani insanlar rahatsız oluyor tabii. Sesli konuşma oluyor. Komşulara şey oluyor. Yani onun için tabii daha ziyade dikkat istirham edeceğiz. Ama imkan yok. Adam kapıya çıkar çıkmaz arkadaşını bekliyor. Nerede bekleyecek? E bu durumda yani bir avlu sistemi dahil. Bu proje hazırlanıyor inşallah. Bu köşenin de alınması için gayret edile edile bir kere yine bozuldu. Ya oldu dediler, bir sevindim. Yine ondan sonra bozuldu dediler. Yine üzüldüm, Allah'ım dualarım tutmadı mı? Yalvardım. Rüyam çıkardı benim, nasıl çıkmadı falan. Neyse elhamdülillah, yani size açıklamadan evvel bekledim ettim. Çünkü bayağı bir döndü dolaştı yani iş senelerdir. En nihayet burası alındı elhamdülillah. Bu köşenin alınmasıyla proje tamam oluyor. Ve bu projenin inşallah yani imar bu dediğimiz 4800 metreye ulaşacak şekli ancak bu köşenin alınmasıyla nasip olacak inşallah. İşte önümüzdeki baharın yazın şimdi projeler var tabi biliyorsunuz belediyeye sunulacak imar alınması için. Bu projeler başlatıldı. Elhamdülillah bu köşe alındı fakat tabii ki ucuza alınamadı. Yani bizim için de çok lazımdı. Başka yerdeki 10 bin, 20 bin metreye ben sur içindeki efendim 3 bin, 4 bin metreyi tercih ederim. Öyle mi? Çünkü Fatih, üstümüz Hazreti Yavuz, yanımız Hazreti Fatih, üstümüz İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi, bizim tekkelerimiz, şeyhlerimiz, padişahlarımız hepsi orada. Biz orayı bırakamayız ki hele ekümenik projesi varken ve patrikhane yayılma politikası için evleri almaya başlamışken, milletin satması için uğraşılırken, bizim burada kalıcı bir yer yapmamız, inşallah bizden sonra da sohbetler devam eder tabii. Allah hocalar, alimler yaratır, halk eder. Sadece bizim sohbet olmuyor yani. Hanım kardeşler icazet yapıyorlar, merasim yapıyorlar, sohbet yapıyorlar. Fakat abdest yerleri mesele sorunları rahatsız. Ama bura olursa, bütün merasim, çünkü Fatih'te şu anda bizim cemaatimiz açısından bu kadar büyük yer olmayacak. Yani bir kerede bir anda toplanılacak bu kadar geniş perfect bir yerde yok. Onun için bu imkan diğer yani sohbet yapmak, icazet merasimi tabii bildiğimiz, tanıdığımız ehl-i sünnet kardeşlerimiz hakkında konuşuyorum. Onlara da hizmet yeri açılacak. Onlara da bu fırsat zaten şu anda bile yapılıyor bazı dersler falan ama tabii ki kadın cemaate daha bir geniş yerler lazım oluyor. İnşallah yakında başlanıp kısa zamanda Allah tamamını ermeyi nasip eylesin. Amin. Fakat burası alınırken tabii derneğimizin kenarında kuruşunda parası yok. Bundan dolayı yardımlar zaten biliyorsunuz hep size açıklanıyor. Halep'e gidiyor. Türkmen Dağı'na gidiyor. Oraya gidiyor. Bağdat'a gidiyor. Yani yardım gelirse bir yer için toplanıyor. O toplum yardımlar da ehline kim ne niyetle yaptıysa oraya ulaştırılıyor. Öyle değil mi? Kızılay'la şunla bunla devamlı hareket halindeyiz. Ama şimdi bu durumda bu dernek borca girdi. Çünkü bu taksitle alındı. Aylık ödeme planları çıkarıldı. Taksitle alındığı için taksiti de öyle 3-5 lira değil. Bundan dolayı Allah rızası için derneğimiz sizden yardım istiyor. Tabii derneğin yeri resmi bir yer. İnşallah yani öyle insanlar var ki içinizde ben bu taksiti ben ödeyeyim ya veyahut da bir ay ben ödeyeyim bir ay öbürü ödesin. Veyahut bir kişi bile hepsini öder ya. O kadar cemaatta dinleyenlerde insanlar var. Allah razı olsun. Burada bize sohbet yeri yapanlara Allah cennette çok köşkler saraylar yapsın. Amin. Allah burada bu cemaate ibadet yeri, 14 secdelerin yeri, mübarek gecelerde ihya için bu cemaati dışarıda bırakmayacak, abdest ihtiyaçlarını karşılayacak. Böyle bir görüyorsunuz. Diyanetin camilerinde konuşma izni kolay olmuyor. Bak İhsan Şen Hoca Fatih Camii'nde sohbete başlattılar dendi. Şimdi iptal ettiler. İptal ettiler ki o ilahiyatçı. Benim zaten diplomam yok, toplamam yok, hiçbir şeyim yok. Beni mi konuşturacaklar? Onun için biz kendi dernek yerlerimizde ancak bu hizmetleri yürütebiliyoruz. Cemaatle namazlarda, yarın tesbih namazı gece. Ben mesela işte orada bir rahatlık olsa kapıda insan kalmadığını bilsen gece 4'te 5'te tesbih namazı kıldığımız günler oluyordu. 14 secdelerde ekseri bulunuyordum. Şimdi bu imkansızlıklar, giriş çıkış kontrolsüzlükleri, güven sorunları, bak maniler oldu yani. Şimdi orada akıllı bir bina yapılırsa, akıllı bir bina yapılırsa çok daha huzurlu olacak. İnşallah herkesin rahat abdest alıp rahat rahat böyle mübarek gecelerde orada kalarak ihya edebileceğimiz yer olacak inşallah. Allah Teala bize gösterecek, tamamını erdirecek inşallah. Borçlarımızı ödettirecek. Fazl-ı Kerem'iyle Ahmet Yesevi Derneği'ne Allah daha çok hizmetler nasip edecek. Öyle inanıyorum. Sizler de bu işte çorbada tuzunuz olsun. Burada bu hizmet devam ettikçe bizden sonra da Allah çok hayırlı alimler, salih insanlara o hizmetleri devam ettirmeyi nasip eylesin, sebeplerini halk eylesin. Biz faniyiz. Ama biliyorsunuz vakıf hizmetleri, dernek hizmetleri yürür yani. Biriyle kalmaz. Onun için çok sevap alacaksınız, çok ecir alacaksınız. Bu ekümenik projesine karşı, bu patrikhaneye karşı orada o eseri bir an evvel dikelim inşallah. Ve orası ben ne diyorum, Serhat boylarında nöbet beklemek gibidir. Biz orada ecdadımızı bekleyeceğiz inşallah. Kabirlerini bekleyeceğiz inşallah. Sultan Fatih'in o efendim ganimetini, bu mübarek vatanı bizler zayi ettirmeyeceğiz inşallah. Ama merkez Suriçi. Orayı bırakmayacağız inşallah. Dışarıda ne kadar dağılırsak yayılırsak yayılalım, Suriçi'nden asla elimizi çekmeyeceğiz inşallah. Ve cemaatimiz de Allah orada gün be gün ziyade eylesin. Amin. Satanlara da şuur ihsan eyleyip kendinden iyi insan bulmadıkça sattırmasın Allah-u Teala. Onun için bu proje önemli. Yardımlarınız Ahmet Yesevi Derneği'nin, dedim size Ahmet Yesevi Der şeyiyle Facebook, Twitter adreslerine girip ulaşıp hizmetleri onlar görüntülüyorlar, atıyorlar. Ben bunları tabii her şeyi ilan edemiyorum, vakit bulamıyorum. Siz bunları takip ederseniz tam doğru adreste olursunuz inşallah. Allah Teala yardım edenlere yardım eylesin. Amin. İşlerini güçlerini rast getirip tuttuklarını altın eylesin. Amin. Ne verirlerse kat katının yerini dünya ahirette doldursun. Amin. Ahirette karşılarına çıkarsın Fazl-ı Kerem. Allah'ım kuruş verene tümünü yapmış kadar sevap ihsan eylesin. Allah'ım bak kuruş verene tümünü yapmış kadar. Allah zengin Allah. Adamın imkanı yok, ufak bir şey de verse Rabbim kadirdir. Allah için mescit bina eden, Allah cennette köşk bina eden. Hadis-i şerifinde buyuruyor ki velev kemef hası katatin. Kaya kuşunun yuvası kadar da olsa. Yani bir mescit yapıyor. Kaya kuşunun yuvası kadar. Yani kaya kuşunun yuvası şu kadar. Yani bu kadar mescit olur mu? Olmaz. Ama hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kuş yuvası kadar da bir mescit binası Allah cennette köşk bina eder. Burası mescit yani sohbet yeridir, secde yeridir, ibadet yeridir. 20-25 senedir buraya hizmet ediyordu. İnşallah bundan sonra da edecek. Ve Allah Teala Hazretleri en ufak bir yardımlar Uhud dağları kadar büyüsün. Vaadine hulfetmez Allah'ım. Bize de bu şuurla, bu itikatla destek olmayı nasip eylesin. Bir an evvel şu borçlar kapanıp şu işi bitirip yeni sohbet yerimize geçmeyi bize nasip eylesin. Amin. Cemaatlerimizden Ekrem, Atilla, Arif, Ramazan, Şükrü, Nazım, Mustafa, Müfit, Musa, Cemal, Hakkı, Müşerref, Gülsüm, Kamer, Dürdane, Seher, Fatıma, Hatice, meyit ve meyitelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi zikirlerimizi kabul eyle. Hasulullah cümmeti yubat. Gökleri yerleri tartar. Bütün alemleri tartar bir kelime-i şehadet. Hasıl olan ecr-i sevabı bu meyit ve meyitelerin ervahine hediye eyledik. Şu saatte cuma gecesi hürmetine vasıl eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle. Amin. Azabı olan varsa defuraf eyle. Amin. Olur ki azaba tutulmuştur. Kul kusursuz olmuyor. Burada madem isimlerini almayı nasip ettin. Bu hediyelerimizi de vasıl eyleyip kabirlerini nur eyle. Allah'ım seyyiatlarını mahveyle hasenata tebdil eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehli Beytinin ve sahabesinin, İsmet babamızın, Efendi babamızın, İmam Rabbani Hazretlerinin ve bu derste isimleri geçen ulemanın, evliyanın, ervah-ı tayyibelerine ve Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan şehitlerimizin ve daha önce geçen hafta, ondan evvelki hafta şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, Kayseri'de şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek sayamadık. İsimleri çıkmamıştı o zaman. Sohbetimizde hepsinin isimleri, halleri, kabirleri, nerede yattıkları sana malumdur ya Rabbi. Hepsinin kabirlerine nurlar idhal eyle. Amin. Dağlar emsali rahmetler idhal eyle. Amin. Hepsinin ruhlerine vasıl olmak üzere üç ihlas ile beraber el Fatiha.